Middernacht, het is nu maandag 27 juni. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV willen een Fries theatergezelschap en een groot aantal muziekgezelschappen toch nog tegemoetkomen. Komende dag dienen ze daarover moties in tijdens het cultuurdebat. De drie partijen willen dat het Friese theatergezelschap Traiater blijft bestaan. Opera Zuid en een groot aantal orkesten krijgen minder geld dan nu, maar miljoenen meer dan in de kabinetsplannen. Het gaat om het Gelders Orkest, het Brabants Orkest, het Limburg Symfonieorkest, het Orkest van het Oosten, het Rotterdams Philharmonisch en het Residentieorkest in Den Haag. Het geld komt niet uit de cultuurbegroting, waar het wel vandaan moet komen, is nog niet duidelijk. Israël is op de westelijke Jordaan-oever begonnen met het weghalen van een deel van de afscheidingsbarrière bij de Palestijnse plaats Bilin. 4 jaar geleden bepaalde het Israëlische Hoge Rechtshof dat het ongeveer 3 kilometer lange hek moet worden verplaatst. Het wordt nu vervangen door een stenen muur die 600 meter verderop vlak langs een Joodse nederzetting loopt. Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert om voorlopig sommige rauwe kiemsoorten te mijden. In Frankrijk zijn op die kiemen EHEC-bacteriën gevonden, van hetzelfde type als waardoor in Duitsland tientallen mensen zijn overleden. Het gaat om rauwe mosterdkiemen en fenegriekkiemen en ook om rauwe rucola-kiemen. Ze worden gebruikt als garnering. Rucola-sla zelf, mosterd en producten met mosterd zijn niet besmet. Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. In zijn woonplaats Houston in de VS is oud-doelman Jan van Beveren overleden. Van Beveren kwam 32 keer uit voor het Nederlands voetbalelftal en speelde voor Sparta, PSV en voor Amerikaanse clubs uit Fort Lauderdale en Dallas. Jan van Beveren was 63 jaar. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Komende dag vrij zonnig en droog. Het wordt 's middags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor vrienden en vijandjes. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De internationale dag tegen drugsmisbruik en illegale handel hield ons tot middernacht bezig. Maar nu zijn we klaar voor 2 uur onvervalste jongensdiarree over wijverseks, versieren, porno en meer van dat om met Hanneke Groenteman te spreken. Beeld bij het geluid is op Echte Janne. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: we moeten de gulden terug. En zo is het maar net. Kijk, een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je de PVV democratisch maken en krijg je 2 maanden lang 0 reacties op je site, zoals Oege Bakker van de VVPVV, ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we nog even kijken wie er meer een Echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen met de mooie Martijn van Dam. Voor alle mensen die niet in deze zaal zitten, we hebben allemaal zo'n ding voor ons. En daar staat op wanneer we voor en wanneer we tegenstemmen. Ja, Martijn van Dam die legde nog een keer uit hoe het moet, voor of tegenstemmen. Maar ja, dat ging niet helemaal goed bij het debat over netneutraliteit. De PvdA ja, die stemde per ongeluk voor het GSGP-voorstel. Ja, dus providers die mogen websites met bijvoorbeeld porno of geweld blokkeren. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling van de PvdA, nee, maar het ging een beetje mensen. Raak je zat of niet? Nou, dus ze hebben volgens mij snel een correctie doorgevoerd. Alleen, daar moeten we nog een beetje op wachten. Maar toch, wat een waanzinnige afgang. Jan, ja. Waar hebben we het over? Lullig. Ga je weer een naam noemen, zeker? Martijn van Dam, moet ik dat nog zeggen? Ja, doe maar. Johan. Marianne Thieme. Als het ooit nog wordt aangetoond dat je toch onverdoofd zou kunnen slachten zonder dat het extra dierenleed met zich meebrengt, ja, dat is natuurlijk iets wat altijd open moet staan. Ja, daar gaan we weer. Ja. Het bas van de wetenschappelijk onderzoeken enerzijds, anderzijds. Dus de Joden en de moslims moeten nu wetenschappelijk aantonen dat het minder pijnlijk is als je onverdoofd wordt geslacht dan wanneer je verdoofd wordt geslacht. Nou, volgens mij moeten niet de Joden of de moslims doen, maar het schaapje zelf. Die moet aangeven van jongens, ik voel me niet zo prettig bij deze behandeling. Ik denk toch dat ik die verdoving verdien. Slap komt zo mee. Ja. Ja, maar aan de andere kant, dat wetenschappelijk rapport is er nog niet. Dus voorlopig is er gewoon wel een verbod. En Marianne Thieme heeft natuurlijk wel het dierenwelzijn op de kaart gezet. Ja, Marianne Thieme is leuk. Oh. Ja, vind ik wel. Dus ik zeg gewoon een Jan, hoor. Nou, moet je zelf weten. Ja, dank je. Gordon! We gaan een special opnemen voor PBS. Dat is de Amerikaanse publieke omroep. Ja, Gordon, ja, dat heeft in alle kranten gestaan. Er komt een Amerikaanse tournee van de LA The Voices. Dat is zijn nieuwe meisjesband. En als je een beetje doorleest in die artikelen, dan, ja, dan is het eigenlijk niet helemaal duidelijk hoeveel optredens ze nou hebben in Amerika, Jan. En ook niet hoe vaak ze op tv komen, zeker? Bij hoeveel zenders? Nee, ook niet helemaal. En of het vliegtuig wel gaat? Nee, ook niet helemaal. En eigenlijk is het überhaupt niet zo duidelijk of het doorgaat. Maar ja, goed, ze zeggen in ieder geval, wij hebben een Amerikaanse tour. Maar waar, wanneer, waarom, hoezo, waarom niet en waarom wel? Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Dus kortom, het is weer allemaal gelul. Maar ja, je weet het. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op, maar ik wil gewoon Gordon een enorme Johan noemen. Ja, over gelul gesproken, Patty. Hier spijbelde ik, hier maakte ik lol, hier had ik dat, hier zong ik en hier deed ik allerlei gekke dingen. De eerste keer in mijn leven. Ja, hier is dan de kroeg waar Patty Bart afgelopen week een gloednieuwe cd presenteerde. Tjoe. En die heet Patty's Party, met allemaal partypoepmuziek. En ze was ook weer in het nieuws omdat ze met Tatjana en Patricia Pij Diva's over de vloer gaat doen. Een variant op Geer en Goor. Van jouw vriend, heb je hem weer? Goor. Ja, gewoon stoppen, hè? Op een gegeven moment word je ook te oud. Nou, volgens mij had ze nooit moeten beginnen, hoor. Ik ga in september ook gewoon met radio stoppen omdat ik te oud ben. Dan zeg ik, stoppen. Ja, je hebt gelijk ook, ja. Maar nou ja, zeg het maar. Johanna. Nou ja, Johanna, je hebt gelijk. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, toen onze hoofdgast van vanavond werd aangekondigd, dacht menigeen eigenlijk dat we een geintje aan het uithalen waren. Maar we hebben helemaal geen gevoel voor humor hier bij Poont, dus dat is lekker makkelijk. Dus het is wel degelijk de enige echte oud-presentator van De Wereld Draait Door. De wandelende rode lap voor menig reaguurder op geen stijl. En de hoofdredacteur van de VARA-opiniewebsite Jo.nl, die hier aan tafel zit. Welkom, Francisco van Jolen. Goedenacht. Wat een eer. Wat een eer. Van Jolo aan tafel. Ik vind het een eer om hier te mogen zijn. Laten we eerst even een vuiltje wegwerken. Waarom ben ik in godsnaam een lul? Dat is toch geen vuiltje? Ja. Oh, dat heeft Jan in zijn Twitter-bio gezet. Nee, ik heb het geloof ik niet gezegd dat je lul bent, maar je deed weer. Ik speel het. Speelde weer de lul. En dat was naar aanleiding van toen die dat vliegtuig neerstortte bij Tripoli. Toen bestond de Telegraaf het om een interview te doen met dat enige jongetje wat, wat het overleefd Ruben, had. Het wonderjong. En daar was nogal veel over te doen. En iedereen veroordeelde Telegraaf. En jij, bij Paul Witteman hadden ze daar een gesprek over. En daar zat jij als oud-verslaggever van Telegraaf de Telegraaf te verdedigen. En dat deed je eigenlijk op de manier, nou, zoals we die van je kennen. Dat als iedereen dan ergens over verontwaardigd is of zo, je iets ergens moeite mee heeft, dan ga jij dat lopen verdedigen. Maar ik heb nooit bij de Telegraaf gewerkt. Of nou ja, oké. Maar dat maakt niet uit. Goed. Iedereen heeft eigenlijk bij de Telegraaf geweest. Dan mis je iets op je cv. Ja, dat moeten we dan nog eens gaan doen. Okay. Ja, laten we het eens even over beschaving hebben, nu we het over de Telegraaf hebben. De Mars der Beschaving. Heb je de wandelschoenen nog aan, meneer Van Jolen? Vorige week heb ik de Nacht van de Vluchtelingen gelopen. Oh. Van Rotterdam naar Den Haag. Naar Bangladesh. Dat was 40 kilometer. Oh ja. In de regen. In de stortregen. Ja. Oh, meid. En dus ik heb nog voldoende blaar op mijn voet. Ik heb niet met de Mars van Beschaving. Maar ik heb er ook niks van mee. Ik heb het even gezien op internet. Maar steun je de actie? Nou, het zou. Ik moet wel zeggen, ik heb mijn twijfels over die naam. Ja. Mars der Beschaving. Want? Ja. Mars? Ja, ik ben eigenlijk met alle acties die op het ogenblik worden gevoerd om de kunst en cultuur te redden. Ik snap dat allemaal wel. En ik bedoel, ik heb daar ook wel sympathiek tegenover, omdat er ook iets ernstigs aan het gebeuren is. Oh ja. Maar ja, ik geloof dat het niet echt gaat werken zo. Dus nou, en de Mars der Beschaving, het is meer een mini-mars, hè? Ik bedoel, er lopen 900 mensen mee. Er lopen 1000 mensen mee. Nou, of 1000, zo. Ja. Is dat veel? Ja, vind ik wel veel. Nou, er stond op een gegeven moment bij @2525, jouw Twitterplek, geretweet een man die zet: heel kunstminnend Nederland loopt mee. Denk ik, nou, als er 1000 zijn, dan kunnen er nog wel een paar miljoenen af. Dat was Charles Ex, de directeur van het Museum Boijmans. En hij had er een mooie foto bij gemaakt. Daarmee heb ik het gegeven. Maar hij overdreef wel een beetje met heel veel kunstminnend Nederland, toch? Die titel Mars der Beschaving is natuurlijk ook een overdrijving. Kunstenaars overdrijven meestal. Dat is ook hun werk. En dat is ook goed dat ze dat doen. Dus, maar hebben ze gelijk? Is dat onbeschaafd wat er gebeurt? Nou, kijk, er wordt nu wel. Wat er onbeschaafd aan is dit, vind ik. Het heeft de geur van Bijltjesdag. En je zou kunnen zeggen, beschaving vind ik altijd een beetje een groot woord, maar als je kijkt naar politieke omwentelingen, waar die eigenlijk ook plaatsvinden, en dat de ene partij de macht overneemt van de andere, dan is wel een criterium als je daar naar kijkt, of dat nou links of rechts is, wordt er Bijltjesdag gehouden. De geur van Bijltjesdag. Wat tekend is, is bijvoorbeeld Obama komt aan de macht en die neemt dan toch wat mensen over uit de oude regering. Ook om duidelijk te maken, we zijn er niet op uit. Om jullie een beetje wat Rutte probeerde te doen door te zeggen van ik reik jullie de hand. Nou, dit is geen handreikening. Hier snij je alle vingers af. Dus en alle dat, vingers? Of ja, twee van de vijf? Nou, er wordt wel. En wat er aan de hand is, is je maakt dingen stuk die je niet snel meer goed kan maken. Het is een beetje net zoals natuur. Je kan een bos één keer omhakken. Dan kan je zeggen, ja, die bomen groeien alweer. Ja, dat duurt dan weer 50, 60 jaar. En dat is hier ook aan de hand. En ik vind dat daar wel erg gemakkelijk over gedaan wordt. En wat men er... Bert Wagendorp zei het eigenlijk wel goed in de Volkskrant. Bij die Zijlstra, je hebt het idee dat als hij 200 miljoen extra had moeten besteden, had hij het niet leuk gevonden. Had hij het niet erg gevonden, toch? Had hij het niet leuk gevonden om dat te moeten doen. Maar wil je zeggen dus dat deze regering, zeg maar de kunst en de cultuur, als een soort kaalgeschoren dame op een boerenkar door het land trekt van en nou zijn wij aan het bewind. En dan zullen we dat linkse tuig met die subsidies laten weten. Ook. Nou, daar staat een interview op. Heeft u dat gevoel? Want u heeft het over Bijltjesdag. Nee, je hoeft geen u tegen mij te zeggen. Oh. Maar dat is de beschaving van Jan Roos. Ja. Een rare dag. Ja. Ik probeer je ook beschaafd te doen. Ja, dat is altijd het kenmerk van mensen die beschaafd proberen te doen. Dat ze dat op het verkeerde moment u zeggen. Maar dat is het. Nee, zeg het maar hoor. Maak je zin af, Francisco. Er staat een interviewtje met over persconferentie van Geert Wilders op YouTube, ergens in het Engels. Dan heeft hij een of andere Zwitserse geloofsgenoot over de vloer. En dan geven ze een persconferentie. En dan maakt hij zich heel erg vrolijk over de bezuiniging op de publieke omroep. Ja. En dan gaat hij zeggen van ja, er zit een Nederlandse journalist in de zaal, dus ik kan er niet te veel grappen over maken. Dus er zit een soort sardonisch genoegen in. Maar dat snap ik wel. Kijk, dat is leuk als jullie dat doen, of als journalisten dat doen of zo. Maar als je de macht hebt en je doet dat, dan wordt dat wel een beetje raar. Hij zit niet in de regering, hè? Hij heeft wel macht, hè? Maar niet de macht. Invloed. Nou. Beetje. Ja. Maar daar gaan we het nog wel over hebben, denk ik. Francisco, de eerste is al lang en breed gevallen. Want laten we eerlijk zijn. De bijl, zeker. De Bijltjesdag. Ja, dat is toch niet te geloven. Dus over beschaving gesproken. We willen vanavond eigenlijk de koning van de Godwin eren. Want laten we eerlijk zijn, De Bijltjesdag, dat denk je aan de Tweede Wereldoorlog. Maar Bijltjesdag is er gewoon algemeen verschijnsel. Ja, dat heeft de meerderheid van Nederland denkt dan. Omdat het de laatste keer was dat het in Nederland voorkomt. Maar dat is net zoiets als je zegt geweer. Rassia bijvoorbeeld. Geweer denk je ook niet aan de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar bij Bijltjesdag dus wel. En daarom zijn we zo vrij geweest om een mooi jingeltje te maken voor iedere keer dat het komt. Ja, dat is dus het Godwin Alert. Ja, hier moeten we die jongen toch achter het glas ook aan het werk zitten. Laten we eerlijk zijn. Vond je hem goed of niet? Ik hoor hem niet goed. Nou, dat nog een keer dan. Nog een keer. Eigenlijk zegt hij in Duits, dat was weer een Godwin. Oké. Dat is dan ook wel grappig, goed, hè? Ja, dat is dat leuk, ook leuk, weer leuk. In Duits gebeurt. Dat is ook weer een Godwin. Ja, nee, maar we blijven niet doorgaan. Deze week, hè, het compromis van ritueel slachten. Dan denk ik, nou, als er toch verdomme iemand is die daar toch een mening over heeft, is het... Waar meneer Van Jolen zegt. Als je nou ergens helemaal geen mening over hebt, is dat wel. Maar als je nou nog één keer u zegt, dan zeg ik jij tegen jou. Ja? Dat willen we niet hebben. Jan? Jij? Ja, eet toch geen vlees? Ik eet geen vlees. Nee, nou ja, dan ben je toch, dat doe je toch ook dus omdat je... Dus ik vind eigenlijk voor het beste dieren... compromis op het gebied van ritueel slachten... vind ik dat je gewoon slachten moet stoppen. Het slachten aan zich? Al in het algemeen. Dan heb gewoon je, geen dan vlees. De beste oplossing. Dan heb je het hele probleem opgelost. Maar je ziet dan eigenlijk dat op het moment... Dus ik werk bij de VARA en in de VPRO en de VARA-kantine... en de NTR-kantine hadden ze een tijdje terug... hadden ze VPRO een experiment gedaan door het vlees weg te halen. Hadden ze gezegd, van zo'n bordje neerhangen... Wij zijn een milieubewust bedrijf. Ja, dat wist niemand. Hè? Nee. Dus wij zijn een milieubewust bedrijf. Dus wij vanaf heden serveren we geen vlees meer. Toen brak er dus een soort opstand... los. Opstand, dat kan gewoon, dat heeft niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. Dus jij drukt die knop niet in. Nee. Dus er was een heel spergebied wat daar aan het ontstaan. Ja, dat waren. Ja. Dat was daar een verordening die uitgegeven werd. Ja, nee, we blijven daar zullen we ook elke zin hebben. Maar, Dus de linkse mensen die altijd zo goed zijn voor het milieu, dus die kregen geen vlees meer. Ik stond daar een beetje van te kijken, want ik denk, ik ben vegetariër, dus het is niet, ik bedoel, ik kijk er anders tegenaan natuurlijk. Ja, jij waren dan bij een aubergine. Ik denk dat, jongens, we hebben het gewoon over de lunch. Ja. Daar heb je geen plakje vlees bij de lunch. Waar maak je nou druk om? Ik vond het eigenlijk... En ik stond ervan te kijken dat daar zo emotioneel op gereageerd worden. Mensen, ik had echt het idee dat ze iets kwijtraakten. Dat ze iets afgepakt werden. Dus ik kan me wel voorstellen bij die religieuze mensen... die vinden dat hun iets afgepakt wordt. En ja, dus ik kan me daar wel wat bij voorstellen. En ik denk ook eerlijk Francisco, gezegd... Francisco, sorry. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. We hebben hier de baas van de Joop. Die heeft dat niet in het pakket zitten. Ik kan me er iets bij voorstellen. Heel D66, voor heel of goed. Tegen iets? Geen mening. Oh, ik ben in de meeste gevallen helemaal niet voor of tegen iets. De meeste gevallen D66. Ja, ik ben eigenlijk wel, zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja, dan hebben we die andere. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Francisco van Jolen heeft eigenlijk helemaal geen mening. Nou, ik heb wel over dingen mening. Als ik eenmaal mening heb, dan heb ik ook wel echt een mening. Maar nou, het is wel een beetje D66. Die hebben niet echt een vaste mening, hè? Ik vind D66 een zeer aimable partij. Oh, aimable ook. Ja. Wat krijgen we nou? Ja, een rare dag gaat het. Ja, het is... Geen mening, aimable. Sorry dat ik jullie zo in de war breng. Spijt me. Ja, dat valt nog wel mee, hoor. Tot nu toe valt het allemaal mee. Dan gaan we het over iets anders hebben, hè? Want je hebt natuurlijk een paar van die lekkere types met allemaal van diezelfde brilletjes die ik op heb, die nu richting Den Haag aan het wandelen zijn. De Mars der Beschaving, dan denk ik, nou, als dat de beschaving is, ook goed. Dan denk je, Nederland zit niet te wachten op die cultuurbezuinigingen en op andere bezuinigingen. Er is een onderzoekje gedaan vandaag. De meerderheid van Nederland die steunt het kabinet op bezuinigen op oproepen. Hè, op immigratie, integratie, ontwikkelingshulp, defensie en cultuur. De meerderheid van Nederland is het dus eens met... Ja, zeg maar het eindigen van de beschaving. En dat is dan toch ook weer democratische beschaving. Nou, je moet het goed formuleren. Maurice de Hond heeft 2.500 mensen uit zijn bestand gepeild. Minstens. Dat heet onderzoek. En dat heet zijn onderzoek. En daar komt dit uit voort, ja. Nou, en dus? Maar dat is niet de onderzoek van Maurice de Hond. Als je de Joop goed volgt, dan zal je misschien iets wat je op zal vallen... is dat wij nooit enquêtes doen. Nooit. Nee, omdat je daar niet in gelooft. Zijn ze dan niet onwaar? Ik vind ze... Er hangt zoveel van af van hoe je dat vraagt, wat je erbij vraagt, hoe waar het om gaat. Maar bijvoorbeeld van de PvdA-kiezers was 52% het er niet mee eens. Dus in die zin zou het wel kunnen kloppen, toch? Zou kunnen. Maar je vindt elk onderzoek eigenlijk maar onzin? Nou, onzin is te groot woord. Ik heb er niet zo dat ik te zeggen, ik ga er geen conclusies aan verbinden. Maar stel nou dat laten we eens iets stellen. Maurice, de blafhond zegt... Het is nog niet te geloven. Ik vind overigens Maurice de Hond aardig. Ja, heel aardig vindt. Het is ook wel goed werk. Maar 3% van de Nederlanders staat achter die bezuinigingen. Ja, dan hadden we dan zou je daar niet mee een beetje open zeggen van... zie je wel, dan had je dat ook niet gedaan. Ik doe dat gelooft geen mens. Wij doen dat over het algemeen niet zoveel, nee. Nee, over het algemeen. Maar als ik ben niet van de rechtlijnige van dat doen we nooit of zo. Maar eigenlijk mijden we dat zoveel mogelijk, ja. Maar als je gelijk krijgt met een peiling... zet je die er dan wel op de Joop? Nou... Ja, dat kan toch niet? Of je hecht wel waarde aan onderzoeken, of je hecht er geen waarde aan. Nee, dat vind ik niet. Het is of zwart of wit. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Nee, het is niet of zwart of wit. Dus maar als je zegt als een onderzoek me bevalt, doe ik het misschien wel. Helemaal als het me niet bevalt, nee. Ook niet. Nee, kijk, Joop, het staat er bijna nooit. Ja, je zat net wel heel erg te twijfelen. Of was dat een... Nou, als je zou zeggen 97% en er is maar 3%, dan is het misschien, ja, weet ik niet, ligt er nog aan bij wat voor onderzoek en is. En dat doet Maurice van Hond opeens wel goed zijn werk met 2.500 man. Ja, ik vind dat hij altijd goed zijn werk doet. Maar een beetje weinig mensen belt. Nee hoor, helemaal. Net zijn ze expliciet van maar 2.500 mensen uit zo'n maal. Luisteren, er zijn mensen die vinden dat je hier allerlei conclusies aan moet verbinden. Ik vind dat niet. Dat is net zoals dat ik vind peilingen, verkiezingspeilingen, dat wordt er ook elke week gepeild van hoeveel zetels dat. Ja. Verkiezingen heb je in verkiezingstijd. Dus om halverwege te zeggen wat is de stand, ja, dat zegt mij niet zoveel. Het voordeel van peiling is dat ze wel vaak iets zeggen over de uitslag die eraan gaat komen. Nou, meestal als je naar de peilingen kijkt en een half jaar later... meestal zie je dus juist dat tijdens de verkiezingsstrijd... de peilingen heel erg veranderen. Het verschuift weer. Heel ernstig, want dan wordt de strijd geleverd en dan gaat het er werkelijk om. Dat de PVV zou groeien bijvoorbeeld was wel voorzien door de peilingen. Er is ook een tijdje geweest dat iedereen dacht dat het voorbij was. Dus ook uit de peilingen leek het slecht met ze te gaan. Ja, in de peilingen was mevrouw Verdonk, geloof ik, premier van Nederland. Ooit, ik bedoel, dat maken we allemaal mee. Er is maar één punt, als er verkiezingen zijn, waar het om gaat. En dan in die weken daarvoor en af vind ik de peilingen erg interessant. Want dan is de verkiezingsstrijd gaande. Maar daarbuiten, het is net zoiets als, weet je wel, in februari Sinterklaas vieren. Ja, kan je het doen, maar het doet er niet toe. Er is toch zoiets geweest deze week wat veel kranten heeft gehaald. Dat zijn de rouwstoet-terroristen. Oh ja. Eddie? Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het walgelijk vreselijk. Je bedoelt die jongens die rouwstoet hebben belaagd. Ja, dat is heel erg. Nee, dus het gebeurt vaak. Nee, het was 4 of 5 keer gebeurd, ja. Ja. Ja. Dus er lopen een paar jongens waar ze wat paar rot jongens. Het zal je rouwstoet maar wezen. Het zal je, ja. Ik vind het echt heel erg. Ja. Wat moeten we doen met de jongens? Geen idee, want dan zou je toch eerst moeten uitvinden wie het zijn, hoe het is gegaan en wat er precies is gebeurd. Dus er zijn ook verzachtende omstandigheden, denk ik. Nee hoor, dat kunnen ook verhardende omstandigheden zijn. Oké. Maar het zijn veelal tot alleen maar Marokkaanse jongens. Ik kreeg uit het verhaal het idee dat het steeds om hetzelfde groepje ging. Ja, maar dan zit daar toch iets mis? Of zeggen we nou 5 keer, joh. Nee, dus er is iets. Kijk, als 5 keer roodharigen die doen, dan denk je van, nou, het zal toch met die roodharigen in godsman hand zijn. Nee, dat zit ik niet in elkaar. Zo zit je ook niet in elkaar? Nee. Godman, zit je weinig in elkaar? Nee. Nee. Maar dat is geen cultuurprobleem? Nee, dat lijkt, als je zegt, als 5 jochies dames voor het iets doen of 10, dan betekent dat niet. Nee, maar er was een rouwstoetondernemster die zegt, meid, ik durf niet eens te vertellen hoe vaak het gebeurt. Okay. Want anders word ik met de dood bedreigd. Nou ja, dat is toch ook vervelend, hè? Dat je als rouwstoetondernemer met de dood bedreigd wordt. En nou, dat je dan ook nog de kans loopt om uitgescholden te worden terwijl je dood bent. Ik vind wel op het moment, je hebt de plicht ook als je dit overkomt en je stelt het aan de kaak, dat je er aangifte van doet, dat je dat aan de politie doorgeeft. Ook al word je bedreigd. Ja, vind ik wel. Francesco, want zo mag ik je noemen. Ja, je mag me zo. Fijn vriend, zeg. We praten zo even met je verder. Ja, want we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, hij is 38 jaar, woont in Apkoude, loopt binnen op body fashion, oftewel ondergoed. Ja, het is niet te geloven, maar zo noemen we dat tegenwoordig. Body fashion, zo'n onderbroek. Maar goed. En in Nederland, althans het RTL4 kijkende deel van Nederland, die kent hem wel. De rest heeft geen idee wie het is. Wij niet, toch? Eigenlijk. Nou, ik kijk die jongens helemaal niet. Of tegenwoordig kijk ik wel commerciële. Het is in ieder geval hoogste tijd om eens te testen of The Bachelor een echte Jan of een Johan is. Goedenavond, Lars Vreugdenhil. Goedenavond allemaal. Dag, alles goed met je, Lars? Ja, prima. Prima, een beetje laat zo op zondagavond. Je hoort al in mijn bedje te liggen, maar speciaal voor jullie eventjes wakker gebleven. Hartstikke fijn, want wie ligt er in dat bedje op jou te wachten? Mariella. Tot en met woensdag nog eventjes helemaal niemand. Want ik hou me netjes aan mijn contracten en aan mijn afspraken. Je hebt gelijk ook, maar die dame die er dan zou liggen, drinkt die s'avonds een portje? Hoezo zou het Mariella zijn, jongens? Jij weet het. Kom op. Nou, wij hebben dit programma echt uitsluitend scoops en het was gewoon een keiharde scoop. Dus, dankjewel. Jan, praat verder. Ik volg mijn Twitter ook. En ik heb er sinds afgelopen woensdag heb ik er geloof ik 600 bij. En de algemene mening is toch een beetje Mariella. Ik weet niet precies hoe waarom dat is. Nee. Ja, nou, dat is omdat het gewoon een goede keuze is geweest, Lars. Laat eerlijk zijn. Wat moet je nou met een meisje van 14? Of is Karin ouder? Karin is, misschien dat jullie dat niet verwachten, maar Karin is 29 en Mariella is 24. Oh, ben je dat nou? En hoe oud ben jij dan? Dat zeg ik net, je bent 38. Ja, ik ben 38. En 24. Dus ik kom al snel over als een oude snoeper, maar ik heb ze niet gecast. Voor mij. Je ook niet, nee, maar uiteindelijk heb je wel doorgeselecteerd, toch? Maar dat zeggen pedo's ook wel, dat kind kwam naar me toe lopen. Ja, kan ik er wat aan doen? Nee hoor, maar Lars... De leeftijd doet er af en toe toch niet toe? Nee, af en toe niet, zolang de grens maar van de wet niet overgaat, toch Lars? Hey, hoe kan nou dat het zo'n succesvolle onderbroekboer via zo'n programma op zoek moet naar een meisje? Nou, laten we wel wezen, ik moet natuurlijk helemaal niks. Nee, maar, je doet het wel. Ik kan het heel makkelijk uitleggen. Als je in 2010 een jaartje hebt gehad waarin je eindelijk een streep onder je eigen relatie zet en weer even verder wilt en er komt dan zoiets op je pad. Dan ga je alles goed in overweging brengen. Dan ga je eens goed nadenken over wat je wil. En dan denk je van, ja, dat is toch wel iets heel erg leuks. Ik bedoel, je gaat allemaal leuke dingen meemaken. Ja, leuk. En misschien kom ik gewoon ook nog eens een keer de liefde van mijn leven tegen. Hey, maar hoe kwam het op je pad dan? Hoe kwam het op mijn pad? Op mijn pad kwam het niet? Ik was al een keer eerder benaderd, een paar jaar geleden. Oh, ja. En nu kwam het eigenlijk weer. Dat is gewoon puur toeval. En dan denk je van, ja, toeval bestaat niet. Nee, tuurlijk niet. En dan moet je dat op een gegeven moment toch maar gewoon tegen ja zeggen. Lars, er is eigenlijk maar één belangrijke vraag. Want laten we eerlijk zijn, dit programma, ja, dat doet er allemaal niet toe. Er is maar één echte vraag. Een echte vraag van een echte Jan. En dat is, Lars, hoeveel heb je er op het spit geregen? Ja, maar een echte man zal dat nooit zeggen. Nou, dat bepalen wij wel. Dat is niet chic. Maar een handje vol? Of, Ik zal je eerlijk vertellen. Heb je het nou over de dames in het programma? Of uiteraard. Het over de dames in het programma. In het programma. Nee, zelfs mijn beste vrienden vragen dat. Want dat is op een of andere manier dan toch het stoere vraagje van de mannen. Nou, want de vrouwen is vragen heel andere enige dingen. Enige maar ik laat me daar niet over uit. Dus zeker wel meer dan 2. De opnames van het programma zijn al achter de rug. Ja. En we weten dat Mariella het is geworden. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd. Maar toen het programma werd opgenomen, tussen toen en nu, Hoeveel heb je toen, zoals Jan Roos zegt, hoe noem je dat nog meer, Jan? Op het spit geregen. Dat. Op het spit geregen. Ik heb me heel erg netjes aan alle afspraken gehouden. Dus ja, ik weet niet of een echte Jan iemand is die zoveel mogenlijk vrouwen aan het spit geregt. Of dat een echte Jan zich gewoon heel gedecideerd opstelt en een beetje respect heeft voor vrouwen. In tegenstelling tot Lars Vreugdeheel zijn echte Jan een monogaam. Nou, ik houd dat in het midden. Ja, dank je. Ja, dat lijkt me gewoon het beste. Nou, laten we eens gaan testen, Jan. Ja, ik wou zeggen, Lars Vienus Heel. Het wordt tijd dat wij eens eventjes gaan kijken of je een echte Jan of Johan bent. En dat is heel simpel. We doen dat in het spel. Echte Jan of Johan. Ja, we zijn niet echt heel erg origineel. De vraag is dat je moet kiezen tussen het een of het ander. Ja. Oké, okay, nou kom maar op. 20 keuzevragen, 5 punten voor vragen. En dan gaan we eens even kijken of je een echte Jan bent. Ja, en voor de rest gaan we het meemaken, Lars. Wat dacht je ervan? Bring it on. Dan komt hij. Karin of Mariella? Voor jullie zeg ik Mariella. Ja, precies. Nou, weet je, zou je wat vertellen? We flikkeren die scoop jingle er niet eens in. Nee. Zo ongelooflijk oud nieuws is dit voor ons. Jan, volgende. D66 of de SP? Ik denk dat laat ik zo zeggen. Ik denk dat als ik vorige week Lela er niet uit had gedaan, dat jullie waarschijnlijk hadden gezegd allemaal Lela. Ik heb nog nooit het programma gezien, joh. Ik weet niet wie Lela is. Nee, kijkt niet. Jan is in vaste dienst bij de publieke omroep. En dus die kijkt dus niet naar RTL. D66 of de SP. Lars, wil je even meedoen? Ik kijk wel, hoor. Jezus. D66 of... Ja, daar was ik al even mee bezig. Ik sta hier heel vol enthousiasme, heel serieus jullie vragen te beantwoorden. D66 of SP? D66 of SP? Nou, dan ga ik zeker voor D66. Alhoewel, ik moet dat ik wel een soort van charme heb gehad. Het is meer dan genoeg om gewoon een antwoord te geven. Nou, ik ga zeker voor D66, mooi. Maar liever nog een beetje meer naar rechts. Ja, je hebt gelijk. Single of vrijgezel? Single of vrijgezel, dat is naar mijn idee allebei hetzelfde. Maar wat klinkt lekkerder? Dan ga ik voor vrijgezel. Goed zo. Curaçao of Nederland? Nederland, absoluut. Christelijk of atheïst? Atheïst. RTL of de Vara? Zeker RTL. YOLO of @2525? Wat zeg je nou? YOLO of @2525? Wat is dat? Nou, het is allebei niks. Nou. Dat is onze hoofdgast van vanavond. Oh ja, shit. Oh, sorry, maar daar had je even uit moeten leggen wie dat was. Ja. Als ik zeg ik N25, zeg ik dan het goede antwoord? Ja, dat is prima, joh. Aaf of Sylvia Witteman. Die staan, zijn allebei vrouwen die in de krant staan. Dit weet je waarschijnlijk ook niet, maar Aaf of Sylvia Witteman? Nou, ik ga voor Aaf. Aaf of Sylvia Witteman? Nummer 1, de eerste. Aaf of Sylvia Witteman? Ja, sorry, Sylvia Witteman. Ja, yes. Principes of macht? Ja, ik... Eerlijk zijn. Ik ga wel voor principes. Smeerpijp. Flikker toch op, man. TV kijken of seks? Ja, zeker seks. Feyenoord of PSV? Dan denk ik dat ik wel misschien meer zou neigen naar PSV. Maar ik ga voor Ajax. Ja. Jan, even afraffelen nu die gast. Ja, nee, ik begrijp niet helemaal. Want ik ben natuurlijk ook Ajax-ziet. Maar als je dan iemand anders iets gunt, dan is het toch Feyenoord en niet PSV? Ja, maar Feyenoord bakt er sowieso al helemaal niks nee, van. Nee, maar dus, het heeft met de gunfactor te maken. Maar je gunt die TL-buizen toch helemaal niks? Dan maar liever die havenarbeiders, toch? Ik vind die Feyenoorders altijd zo'n boefies. En bij PSV heb je nog af en toe van die leuke concerten met leuke Brabantse zangers. Dus Guus Meeuwers, godskaleren. Ja, nou, laten we even doorgaan. Dit gaat helemaal mis. Laten we even alles fout rekenen vanaf nu. Kokien of bier? Doe mij maar een biertje. Een monogaam of vreemdgaan? Ja, ik ga toch voor monogaam. Met of zonder? Ik zonder. Mark Rutte of Job Cohen? Absoluut Mark Rutte. Afvallen of accepteren? Accepteren. Twitter of telefoon? Laatste tijd een beetje Twitter, maar ik blijf bij de telefoon. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Nooit slaan. Dan moet het schelden worden waarschijnlijk. Nou, je zit de hele tijd op een stukje rechts, dus dan weten we het antwoord hierop ook wel. Turk of Marokkanen? Oh, dan ga ik zeker voor de Turken. Dat dacht ik. En de laatste, echte Jan of Johan? Echte Jan. Ongelooflijk. Kijk, laten we eerlijk zijn. Je hebt meer dan de helft van al die meiden besnuffeld en bezoedeld. Je hebt een fantastisch succesvol onderbroekenbedrijf. Jan, even je bent tussendoor. Een knappe gozer van 38 jaar. Ik heb een scoop tussendoor. Het is Karin. Is het Karin? Ja, het is toch Karin. Oh. Ja, maar ga verder, Jan. Jan, ga verder. Switchen, jongens. Je hebt Karin aan de hand lopen en... Je bent een echte Jan van hier tot Tokio. Ja, gefeliciteerd, man. Fijn, daar ben ik blij mee. En 8,5, nou, dan kun je me veel vertellen, maar dat heb je niet vaak gehaald in je leven. Nee, dat vind ik. Ik ben altijd blij als ik er voldoende haal. Het is niet te geloven, je bent een enorme, enorme echte Jan. Oh, wat dankjewel, wat fijn. Ik ben echt helemaal blij. Dus dit is de laatste keer dat je met zo'n onzinprogramma meedoet, want dat doen echte Jannen niet. Goed? Nou. Oké. Jongens, ik wens jullie onwijs veel succes vanavond met de uitzending. Dankjewel, en, hartstikke zijn we er al mee bezig. Dat ik bij jullie mocht zijn. Oké, hoi. Oké, doei doei, hoi. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Where I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I'd sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. She go again. Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. It's really real. Aisha, Aisha, for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha, in my life. Yeah. She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath her sweet tea. Lullaby fades away. Ja, dat was Aisha van Isam Bagiri, Lenny Martinez en Outlandish Deense. Deense productie. Ja. Het is een beetje, het is een, nee, wat is oorspronkelijk een Frans liedje. Ja. Gezongen door Geb Kalet. En geschreven door Jean-Jacques Goldman, een Poolse Jood. Nou, dan heb je ongeveer wel het hele westerse continent bij elkaar, toch? Nou, we hebben alles bij elkaar. Want van Aisha is maar een klein bruggetje naar het proces van de eeuw. Geert Wilders, die werd deze week vrijgesproken. Ja. Ook de vlag en de ballonnen uitgedaan. Nee, wat ik al eerder heb gezegd, ik ben blij voor Geert Wilders. En ik vraag me af of hij er blij mee moet zijn. Waarom? Waarom zou hij daar niet blij mee zijn? Nou ja, omdat je er... Hij, tot nu toe was er altijd de dreiging. Hè? Daar kon hij altijd mee spelen. Pim Fortuyn deed dat ook. Hè? Toen hij in Rotterdam begon, zei hij van... ja, ik moet altijd juristen raadplegen voordat ik iets kan schrijven en zo. Nou, dat valt nu weg. En nu zou hij opeens verplicht zijn om wel te gaan praten en in debat nee, te gaan? Nee, niet over praten en debat, maar gewoon over dat je... een deel van zijn... USP, als je dat moet zo zeggen. Maar zijn aantrekkingskracht. Ja, unique selling point. Is dat hij zegt van ik zeg de dingen die niet gezegd mogen worden. Ja. Nou, nu blijkt dat die dingen eigenlijk. Ja, maar hij blijft toch de enige die ze zegt. Nou, is dat zo? Ja, maar hij zegt toch niet. Hij heeft toch nooit gezegd. Ik zeg niet wat niet gezegd mag worden. Hij zegt ik zoek de grens op. En daar nou, is hij dus blijkens de rechter. Is hij daar niet overheen gegaan? Klaar. Maar dit kost hem zegels, denk ik. Nee hoor. Hij blijft marktwaarde genoeg hebben, toch? Maar wat is dan zijn probleem? Hij heeft zijn theaterstuk al die maanden gehad? Nou ja, omdat je op een gegeven moment kan denken... van, nou ja, dat hij dat allemaal zei, ging er vanuit dat je dat niet mocht zeggen. Hè? Dat is ook wat dit verhaal wat hij pas nog in de Verenigde Staten hield. Hè? Van ik word bedreigd en je mag dat niet zeggen. De vrijheid van meningsuiting gaat eraan. En nee, hij zei van ik zeg iets als politicus en ik word er voor het gerecht gesleept. Dat mag en dat, ja. Hij zei niet van het is wat ik heb gezegd is verboden. Nee, dat zei hij juist niet. Hij zei wat ik heb gezegd, dat moet onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Dat moet daar onder vallen. Nou, en daar valt het dus onder. Maar de bedreigingen worden daardoor niet minder, toch? Dat zou ik niet weten, maar volgens mij, mijn ervaring is dat mensen die bedreigen, die laten zich over het algemeen niet door rechtspraak leiden. Nee, precies. Dus de ellende voor Wilders blijft net zo groot. En onder die dreiging houdt hij ook de underdog-positie, toch, of niet? Dat weet ik niet. Je vroeg maar bij van wat vind je van de uitspraak? Dus dat gaat niet over de bedreigingen. Het gaat erover dat hij zich opweert als ridder van het vrije woord. Hè, dat hij dat. En ja, dat blijkt eigenlijk al die tijd niet het geval te zijn. Maar je bedoelt eigenlijk dat hij een martelaarrol claimde, of niet? Nou leg je dat in de mond, hè? Martelaar is een beetje een raar woord. Maar hij was wel iemand die zich graag opwierp als een vrijheidsstrijder. En de laatste maanden, ook door Joop natuurlijk, was dat toch wel anders aan het worden. Want dan zag je dat die vrijheid vond hij toch voornamelijk voor zichzelf gelden. En niet voor andere mensen. Maar had hij veroordeeld moeten worden, volgens jou? Nou. Dat is ja of nee? Hier is niet D66. Jawel, want ik vond het nou juist aardig dat ik dacht van nou, hier gaat de rechter nou eens naar kijken. Ik vind wel dat de rechter een hele rare constructie heeft gedaan met dat van hij heeft het over de religie en niet over de mensen. Ja. Dus we moeten maar eens kijken hoe dat nog uitpakt. Dat vind ik op zich een beetje raar. Dat vond ik wel een beetje een rare stelling. Omdat had hij veroordeeld moeten worden voor wat hij heeft gezegd? Dat is eigenlijk gewoon de simpele vraag die ik stel. Nee, want hij is vrijgesproken. Nee, maar vind jij dat hij veroordeeld had moeten worden? Weet je, daar heb ik nou helemaal geen beslissing over genomen. Nee, ik vind sowieso mensen niet zo snel, dat je ze niet zo snel naar de gevangenis moet sturen en niet zo snel moet bestraffen. Had je wel ook een boete van een euro kunnen doen? Ja, ik heb wel eens geschreven als je hem hele lichte werkstraf zou geven. Maar dus hij had voordeel moeten dus wel? Nee. Ja, wel. Als je iemand een lichte werkstraf gunt, dan heb je wel. Ik zeg dat hij veroordeeld moet worden. Ik heb gezegd, ik ben benieuwd wat de rechter hiervan gaat zeggen. De rechter heeft nu gezegd een lichte werkstraf, zou je leuk vinden. Als die veroordeeld moet worden, hoop ik dat hij dan een lichte werkstraf krijgt. Want ik moet er niet aan denken dat zo iemand de gevangenis in moet of wat ook. Maar Francisco, stel ik zou een dochtertje hebben, ik heb gelukkig geen dochtertje, maar als die misbruikt werd door een kerel, dan zou ik zeggen, ik wil die kerel zijn ballen eraf draaien. Of wil die kerel. Lijkt je hebt toch wel een mening of iemand de bak in moet? Ik vind niet dat je Geert Wilders moet vergelijken met een kinderverkrachter. Sommige ik mensen. Niet dat je kan, nou, ik dat vind, kan maak je ook niet maken. Te vergelijken. Het gaat om een misdrijf. Dat moet je echt niet doen. En hele andere kwestie. Dit is een hele principiële kwestie. Over waar, weet jij het gerecht. Mijn enige punt is, je hebt een mening over iemand die voor het gerecht staat, wanneer je zo'n zaak heel goed kan volgen. En over Wilders, bedoel, we hebben het 1,5 jaar proces achter de rug, daar heb je toch een mening over? Nou, omdat ik ten opzichte. Ik kan je eens makkelijk uitleggen hoe ik daarover zit. En als je me een beetje gevolgd hebt in de afgelopen jaren. Ik volg je al jaren. Ja, nou, dan zou je ook weten dat bijvoorbeeld bij het begin, bij de opkomst van internet, had je het MDI. Hè, dat is er nog steeds. En die ging dan mensen voor de rechter slepen. Als ze racistische uitlatingen deden. En ik heb me daar nooit echt prettig bij gevoeld. Dus maar, ik vind dat niet zo. Ik vind kut, omdat. Maar Francisco, je hebt je vingers blauw getikt over Wilders en dat hij niet deugt. Als iemand niet deugt in jouw ogen en aanzet tot haat, dan wil je toch dat hij veroordeeld wordt? Vind je dat hij, laat ik het zo zeggen, vind je dat hij aanzet tot haat? Ja. Dus hij moet veroordeeld worden? Nee, dat weet ik dus niet. Ja, als je aanzet tot haat, moet je veroordeeld worden. Wet. Elke Nederlander wordt geacht de wet. Zeker over deze van jou. Er is een verschil tussen haat zaaien en aanzetten tot haat en zo. En dit is maar juridische daar volgt een veroordeling. Wilders haat in jouw ogen. Zaait Wilders haat. Nou, daar vond ik dus interessant dat je moet kijken naar dat je dat moet laten toetsen. Dat moet je niet te makkelijk over zeggen. En de rechter heeft gezegd dat hij dat niet doet. Dus dan ga ik ervan uit dat dat niet zo is. Is het een racist? Dat ligt eraan wat je onder een racist verstaat. Wat versta jij onder racist? Ja, weet je, ik ben er eigenlijk niet zozeer. Ik hou niet van dat soort woorden. Weet van je racist wat, niet? Wat je kan zeggen, wat ik slecht vind. Waar het heel veel om draait, want dan krijg je wel, ben je wel een racist, ben je geen racist. En dat worden allemaal hele rare discussies waar ik niet zo van ben. Deugd Wilders. Dat vind ik helemaal belachelijk. Ook alweer fout. Nou moet je je Godwin-dinges draaien. Nou moet je je Godwin. Dat is goed. Deugd Wilders. Maar je wilde zeggen dat je de mensen niet indeelt naar goed en dus fout? Dus wat hij doet, hij exploiteert echt op grote schaal vooroordelen. En dat vind ik een slechte zaak. En een hele slechte zaak. En ik acht dat ook gevaarlijk. Dus voor wie gevaarlijk? Nou, voor de samenleving. Hoezo? Niet goed. Niet hoezo goed. Dan? Wat is daar gevaarlijk omdat je dan? Ik vind dat je als mens altijd je best moet doen om iedereen heeft vooroordelen. En dat je daar juist moet doen om je daaraan te onttrekken. In de meeste gevallen. En ik vind de manier waarop hij naar de samenleving kijkt. He, dus die verdeelt in groepen en hully en zully en zo. Dat vind ik niet goed. Weet je en dat wat ik net deed, bedoel je? Bevorderlijk voor Nederland. Ik weet niet, wat zei je dan net? Nou, ik noemde dat goed en fout, maar dan krijgen we die Godwin weer. Dus daar gaan we maar dat is niet met goed en fout, maar gewoon dat je de... Hully en zully. En wie zijn dan zully in zijn beleving? Hij richt zich wel erg tegen allochtonen, ja. Maar tegen de mensen bedoel je? Waar die dus niet op veroordeeld is? Tegen groepen. Groepen mensen. Of een religie. Groepen mensen. Ja, ja. Dus de rechter heeft het toch verkeerd gezien. Antillianen doet hij dat ook, ja. Nee, heeft de rechter het toch verkeerd gezien in jouw ogen? Nee, want dat wil niet zeggen dat het meteen strafbaar is. Maar wacht even, je vindt hem een gevaar voor de samenleving. Je vindt dat hij aanzet tot haat. Ik vind hem daar maak je er weer allemaal dingen van. Ik vind wat hij doet gevaarlijk. Ik luister naar wat je zegt en dan herhaal ik nog een keer. Ik vind wat hij doet gevaarlijk. Dat wil niet zeggen dat ik zeg Wilders is een gevaar voor de samenleving. Ik gooi de vraag even om. Dat vind ik wat te veel eer voor. Je mag hem niet vergelijken met een kinderverkrachter. Mag je met Hitler vergelijken? Ik zou dat niet doen, maar voor mij mag iedereen met Hitler vergelijken. Ja. Is het ook nog nooit gebeurd? Of ik wel Wilders met Hitler heb vergeleken? Niet dat ik weet. Verdedig je mensen die Wilders met Hitler vergelijken? Ik vind dat iedereen het recht heeft om dat te doen. Dat is die vrijheid van meningsuiting waar Wilders ook voor strijdt. Ja. En daar sta je dus achter. Nou ja, het is niet mijn methode om. Ik vind wel dat het heeft de afgelopen tijd tot een aantal goede discussies geleid. Maar ik ben er zelf niet van. Nee. We hebben trouwens wel door het proces een kijkje in de keuken van de gestoorde linkse mafketels gekregen. Die benadeelden. Wat vond jij er nou van? Waren die allemaal links? Nou oké, okay, Jan, we gaan hem. We hebben wel een kijkje in de geest van gestoorden gekregen. Wat vond jij nou van die benadeelde partijen? Van de lui die in het nieuws kwamen, werd ik niet gelukkig. Nee, nee van wie zulke wel? Vijanden? Vrienden? Heb je geen vrienden meer nodig, maar andersom. Die hebben toch al niet nodig hoor. Nee? Nee, dat begrijp ik. Grapje, sorry. Nee, maar ik bedoel. Grapje, Francisco. Ja, maak hier een grapje. Hey, ja, gooi maar in. Gooi Godwin erin. Hup, klaar. Nee, dat is niet de Godwin. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Francisco Violen, hoofdredacteur van Jo.nl, doet een poging tot humor. Het is schandalig. Snap je dat er bezuinigd wordt op de publieke omroep? Als er dat soort schandalen... Maar hey, jij wordt niet betaald door de publieke omroep. Nee, ik word niet betaald door de publieke omroep. En ik snap het wel. Ja. Nou, hebben we dat ook weer gehad. We praten straks even met je verder, Francisco, if you don't mind. Want we gaan naar een van de allergrootste politieke talenten van Nederland. Zo! Ja, en dat is hij alleen al omdat hij voor de tweede keer dit seizoen ons programma zit. Ja, daar ben je het alleen. Dames en heren, de man met de mooiste zus van heel Nederland. Oh, Den Haag. Het hoogste gelet met Martijn Jonk. Een hele goede liberale avond, Martijn Jonk. Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, hè? Voor de mensen die voor de eerste keer dit seizoen Martijn Jonk horen. Maar dat is zo. Dat is helemaal juist, hè. Ja. Martijn, vorige keer was je bij ons om te vertellen dat je een beetje moest huilen. Absurd. Ja. Het wordt absurd dat zij dus een beetje aan het schuren waren tegen de christenfundamentalisten van de SGP. Het riep het bij ons voor het eerst, maar wij zijn natuurlijk te lui om een persbericht te doen. Dus om 11 uur kwamen jullie zelf, geloof ik, mee. En toen werd het door iedereen opgepakt. Ja, je leert vanzelf. Maar in ieder geval, hoe reageerden de volwassen vrienden van de VVD? Dat je zo over hun voet aan het pissen bent? Nou ja, ik heb het ze wel verteld en daar zit wel wat in. Kijk, iedereen ontkent het dat er afspraken zijn. En kijk, het probleem is dat weet je niet of het wel of niet waar is, want er wordt niks over verteld. Maar ze beseffen ook wel dat ze wel goed moeten opletten dat ze een beetje liberaal blijven. Ja, en dit is dus niet liberaal. Wat is niet liberaal? Nou, schuren tegen dat SGP-tuig. Nee, dat lijkt me alles behalve liberaal. En wat zeiden ze toen? Martijn, verdikke me jongen, wat heb je toch gelijk? Nee, ik krijg niet zo makkelijk gelijk. Dat is een beetje jammer. Nee, want ze zeiden waarschijnlijk, hou even lekker je bek, joh. Je bent vanaf van de JOVD. Ja. Exact, ga lekker knikkeren. Ik ben nog niet droog achter je oren. Ga lekker knikken, je hebt gelijk. Over knikkeren gesproken, je wil een referendum over het pensioenakkoord. Hoe zit dat? Nou ja, dat heeft er een beetje mee te maken. Kijk, ik ben normaal gesproken niet zo van referenda. Hè, want in tegenstelling tot D66 geloof ik wel dat politici gewoon besluiten kunnen nemen. Maar in dit geval is het zo dat de bejaarde vakbonden, want die zijn echt behoorlijk bejaard. En de werkgevers hebben een akkoord gesloten. En dat akkoord wordt een beetje door de keel geduwd van de Tweede Kamer. Maar ook van alle mensen die niet lid zijn van de vakbonden. En het zijn er nogal wat. En daar zijn we het absoluut niet mee eens. Maar dat is ook wel een beetje selectief shoppen. En nu opeens wel voor een referendum. Omdat vakbonden bestaan uit bejaarden of mensen zijn geen lid meer. Waar is de consequentie gebleven? Het consequent zijn, meneer Jonk? Nou ja, ik ben redelijk consequent. Nee, opportunistisch. Ik vind namelijk dat de Tweede Kamer moet beslissen over dat soort belangrijke dingen. Nee, je wilt wel een referendum nu. Ja, dat klopt, maar dat is absoluut... Dat is, dat is omdat een de vakbonden bestaan uit bejaarden. Wat een kul-argument. Nou, kijk, weet je wat het probleem is? Ja, dat weet ik. De vakbonden zijn een probleem. Maar dat is toch geen reden om nu opeens voor een referendum te zijn, terwijl je altijd als VVD bal daar erg tegen bent? Nou ja, noem je Martijn Jong nou VVD-bal? Zeker. Zit je... Ja, dat wil ik net even zeggen. Jongen, zeg. Kijk, weet je waar... Zal ik even uitleggen waarom ik voor het referendum ben? Ja, is goed. En dat is namelijk omdat ik vind dat het absoluut belachelijk is... dat een vakbond die een totaal aantal leden heeft van bijna 1,8 miljoen... waarvan 20% nog eens gepensioneerd is al... gaat bepalen voor al die mensen die niet lid zijn... en ook al die mensen die nu nog niet op de arbeidsmarkt zitten... maar wel straks de arbeidsmarkt opkomen... en waarschijnlijk te maken krijgen met de effecten van dit akkoord. Maar dat is altijd zo. Er wordt ook beslist voor kinderen die nog geboren moeten worden. Dus dat heet ook politiek. Hé, maar je bent dus ook voor een referendum voor de winkelsluitingswet? Nee. Waarom niet? Omdat daar namelijk de Tweede Kamer over gaat. En weet je wat het probleem hierbij is? Een heel groot deel van wat er in het pensioenakkoord staat... het gaat nooit naar de Tweede Kamer toe, maar dat wordt gewoon... door de vakbonden. Gepolderd, hè? Uiteindelijk dat wordt uitgevoerd. Ik ga het eventjes voor mijn grote Frits Vrieswagen ga ik het even opnemen. Want hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het zijn natuurlijk al die bejaarden die het voor zeggen hebben. In die vakbonden. Dus je moet die vakbonden opheffen en het nummer van Code in the Bee draaien. Oude lullen moeten weg. Oude lullen staan alleen maar in de weg. Hè? Hoe vind je die? Kijk, ook vast mee met de mars. Martijn, geef hem nou gelijk. Nee, je moet vakbonden. Ja, wil je een scoopje hebben of niet? Nee, joh. Waar heb je een scoopje dan? Dat dacht ik al. Nee, je moet vakbonden helemaal niet willen afschaffen. Daar gaat het niet om. Want ze hebben best goede dingen gedaan in het verleden en doen af en toe nog goede dingen. Oh. Alleen ik vind echt dat ze een beetje te grote broek aantrekken als ze denken dat zij voor al die mensen die niet lid zijn van de vakbonden, dat ze dan gaan bepalen wat ze voor je gaan doen. En bijvoorbeeld FNV Bondgenoten, dat clubje SP'ers dat momenteel voor iedereen bepaalt. Dat zijn absoluut SP'ers. Socialisten. Maar die momenteel de grootste herrie hebben. Ik vind als je op dit moment bij de VVD zit, moet je gewoon echt geen enkele andere partij proberen te bashen. Want als het gaat om gebrek aan ruggengraat, Martijn Jonk, dan weet ik wel een partij. En dat is de partij waar ik tot voor kort op stemde. Vriend. Nou, lekker jong. Bedankt Martijn. Die kun je in je zak steken, vriend. Hoi Haakse. Doei. Dankjewel. Yo. Hoi. Nou, dat was leuk. Dat was Martijn Jonk. Die hoef ik ook niet meer te twitteren, denk ik. Nee, dat is ook over met wat die was, zus. Wat was er met Jan Hans, zeg maar. Ja, man. Oh, god. Nou, hij zit nog steeds bij onze tafel, Francisco van Jolen. Fijn dat je er nog bent. Het gaat eventjes over Jo.nl. Hoofdredacteur van de opiniewebsite van de VARA. Je zei net van, die wilde ze maar vergelijken met Hitler en dat soort gesodemieter. Je had daar laatst een cartoon op staan. Een beetje ellende. Want toen was Wilders niet Hitler, maar een kampbeul die mensen de gaskamers instuurde. Maar die ruimte geeft zo je. Werd dat ook gezien. Ja, uiteindelijk was het ponypark Slagharen waar die heen wees. Maar een beetje interpretatie dat, van die, zeggen, van die wachttorens. Dat is de beste interpretatie tot nu toe. Ja, erom. Ja. Nou, nu wordt het slijmen, heren. Want uitstekende cartoon en een mening. Vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En wat gebeurt er? De man met de rechter ruggengraat, die haalt hem eraf. Ja. En die gaat hem onderbrengen in een museumpje van de VVD, waar geen kip komt. Dat was, daar mocht hij niet hangen. Dat was het museum voor de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, want hij is... wat er gebeurde was dat het cartoon is 2 weken te zien geweest bij ons. En toen kwam eigenlijk, toen hij al weg was... Ja, toen ging Paul de Leeuw janken. Toen hij al weg was, kwamen er ineens bedreigingen binnen die... zo ernstig bleken dat toch wel mensen, andere mensen dan ik, daar last van hadden. Ja, en jou op televisie te kakken zetten daarover. Nou, wil je alles door elkaar halen of zal ik het nog even vertellen? Doe eerst even de cartoon. Waarom haalt iemand die zegt, ik heb een stevige ruggengraat, waarom haalt hij die cartoon er toch vanaf? Omdat hij zijn werk al gedaan had. Wat een onzin. Je haalt toch de rest van al die stukken op de Joop die hun werk al gedaan hebben ook niet weg? Nee, maar die kosten... Onzin, je hebt hem eraf gehaald vanwege die bedreigingen. Ja, maar dat was geen lastige... Natuurlijk, wat ik zeg. Er werden andere mensen dan ik bedreigd. Hè? Ja, maakt ook niet uit. VARA-medewerkers. VARA-medewerkers. Ja, jammer die dan. Daar in hun functioneren lastig van hadden. Ja, maar part of the deal in ons vak, de journalistiek. Ja, in jouw vak, ja. Jullie vak, ja. Mijn beschermdruk, ik ben benieuwd. Joop is geen journalistiek. Jawel, zeker. Maar ik sta wat anders in de journalistiek dan jij, is mijn ervaring. Dus, dat weet ik niet. Dus als je bedreigd wordt, dan moet je buigen. Nee, want we zijn niet gebogen. Want die cartoon heeft daar 2 weken gestaan. Het is niet zo dat op het moment dat Wilders zei van... het was er eigenlijk net zo'n vervelende beslissing. Hè, dat vond ik eigenlijk nog... Ja, het dilemma voor mij groter. Dat Wilders zei van... als die cartoon niet weggaat, dan boycott ik dilemma. De VARA. Ja, ook voor dat soort bedreigingen moet je niet buigen. Ja, nou, omdat ik daarmee weer... en dat was in dit geval eigenlijk ook... Hè, mensen die daar niets mee te maken hebben... Kijk, als het om mijzelf gaat, of om mijn site, dan ben ik daar duidelijk in. Maar je staat toch ergens voor? Op het moment dat er mensen gaat... Dat is ook zo, Jan, als ik wat tegen jou zeg, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Maar op het moment dat ik iemand in jouw omgeving ga lopen bedreigen, dan wordt jouw positie ook anders. Nee, maar die mensen worden niet als persoon bedreigd, maar als medewerker van de VARA. Dus nou, helaas werken ze bij persoonlijk de VARA. Wel heel tuurlijk, veel last van. Ik weet, van bedreigingen heel, heb je persoonlijk last. Heel veel zeker. Last van, ja. Ja, maar de VARA, kom op, dat is toch een omroep die ergens voor stond. Nou, bij de VARA komen vrij maar veel bedreigingen Maar op het moment dat binnen, je bedreigd wordt, dan hoor je gewoon keurig bewaking, training. Dan moet je daar echt helemaal niet... Daar moet je echt, dat vind ik flauw dat je dat doet. Jij weet ook wel dat er bij omroepen, dat zal misschien bij jullie ook zo zijn, maar bij de VARA is dat zeker zo, vaker bedreigingen binnenkomen. Ja, we lachen dat ons suf. Heel vervelend. Ik dat ben wel eens bedreigd toen mijn columnist bij Metro vermoord werd, ja. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dan gaan we toch niet zeggen, we gaan nu Theo van Gogh eruit gooien. Ja, dat had een ander al voor ons gedaan. Nee, dat hebben wij dus ook niet gedaan, want Adriaan is ook niet aan. Na twee weken is cartoon weggehaald. Je wilt toch niet... Die cartoon was al nergens meer te zien. En die staat overal op internet. Gooi dan, gooi dan alles wat twee weken oud is van die site nee, af. Nee, helemaal niet, want jij denkt... Jij denkt heel rechtlijnig, hè? Als het één zo is... Tamelijk pragmatisch. Dus ik kijk van, nou, wat heb ik hier nou? Pragmatisch. Ik zeg, wat doe ik hier? Wat heb ik hier? Nou, ga ik hier... Is dit de moeite waard? Nee, die heeft twee weken zijn dingen gedaan. Daar hebben we twee weken rumoer over. Heeft zijn werk gedaan. Heeft ertoe geleid dat Wilders in de internationale pers... tot een gold medal hypocrite, hè? Een hypocriet met een gouden medaille is benoemd. Omdat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Dat heeft zijn werk gedaan. En nu gaat Jan even aangetoond, wij hebben aangetoond dat, dat Wilders vindt... dat de vrijheid van mening alleen maar voor hemzelf geldt... en niet voor anderen. Nou, oké. Okay. Maar wacht, de cartoon heeft zijn werk gedaan. He? Dat zeg je, daarom hebben we hem weggehaald. Geert Wilders is boos geworden, is hypocriet genoemd. Ja, joh, dat is toch alles wat je wil hebben. Maar die Zoeterbroek, die heeft nu weer een cartoon op joop.nl staan. Daar staat Geert Wilders met Hitlergroet en een rode band op zijn arm. Als je dat zou wel uitleggen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je dat zou kunnen uitleggen. Hoe zou jij uitleggen? Ja. Ik vind dat in 1700 deden ze ook zo naar elkaar. Dat is nou rode band om een arm. Dat is nou je interpretatie. Er staan, als je het eronder leest, er staan een paar honderd reacties onder als het niet vergis. Je doet het niet kinderachtig. We zijn toch wel je mannen onder elkaar. Dat is toch gewoon een Hitlergroet die brengt, of niet? Ja, ik had in eerste instantie toen dacht ik, Jezus, daar gaan we weer. Maar ik vond hem eigenlijk wel weer zo... Grappig. Nou, niet grappig. Nee, ik vind hem niet grappig. Maar goed, je ziet dus Geert Wilders die de Hitlergroet brengt. Waarom is die nog niet verwijderd? En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk wel goed... omdat hij dat net beweerd heeft dat dat moet kunnen. Dus maar dan ga je de Hitlergroet brengen? Heeft Geert Wilders gezegd dat je de Hitlergroet nou, mag brengen? Nou, dat je grof en denigrerend. Maar dat is toch iets zijn. Anders dan de Hitlergroet brengen, of niet? Nou, ik vind als je iemand de Hitlergroet laat brengen... is dat wel grof en denigrerend. Veel grover, ja. Alleen dan is dat ene dus tegen de wet en de andere niet. Hij is meteen, zeg maar, hij is de uitspraak... Maar Francisco, je bent toch niet zo van... dat je wraak moet nemen als mensen dom zijn... dat je er ook dom moet gaan doen als mensen gaan schelden... dat je terug moet schelden. Nee, maar wel van jouw site. Even. Hoofdredacteur is luister, verantwoordelijk. Nee, wij hebben een opiniesite. Je denkt toch niet dat alles wat daar staat, dat mijn opinie is? Oh, dus heeft Zoeterbroek toen besloten om die cartoon weg te halen? Nee, omdat dat niks met mijn opinie te maken had. Nee, maar had. Jij hebt die toen weggehaald. Ja, dat bepaalt toch ook of je iets plaatst? Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen en voor het verwijderen. Of alleen voor het verwijderen? Nee, ik ben ook verantwoordelijk voor het plaatsen. Maar nu staat er dus weer een cartoon met een Hitler. Ja, het probleem is alleen... Het is niet zo, Jan, heet je geloof ik, hè? Dus ja, het is niet dat ik overal met een stempeltje op zich moet zitten. Het is goedgekeurd. Het moet goedgekeurd zijn. Nee, ik weet dat die neiging bij jou groot is. Nee, maar er staan keer, dus vaker dingen een cartoon, waarvan ik denk van ja, daar maar ben als ik als je een cartoon wat vond je bijvoorbeeld heel slecht dan? Wat? Wat vond je dan heel slecht op die site van je? Waar je het helemaal niet mee eens was. Dat nou, je dacht, deze cartoon had ik de dus... Nieuwe. Die nieuwe had ik wel een beetje... Met die linkerarm met die rode band. Met die rode band, die aanvoerdersband, ja. En toen dacht ik van, ja, nou ja, oké. Daar gaan we weer. Ja. En waarom plaats je hem dan? Omdat ik dacht van, ja, hij doet wel wat... Ik kijk er daarna van, wat is het nou? Hij test de uitspraak meteen, ja. Dus laten we dat maar doen, ja. Maar ik heb al vaker gezegd... Ik heb dit in deze uitzending ook al vaker gezegd... Ik hou zelf niet zo van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Wat krijgen we nou? Ik zou dan zo'n opiniemaker er gewoon afflikkeren als hij dat blijft doen. Maar dat is misschien weer mijn methode. Dat is jouw, ja, dat is ook een beetje wat waar de frictie ligt. Hè? Jij vindt al meteen, als jij niet vindt wat ik vind, dan moet je weg. Maar, en hallo? Ik heb meer dat ik denk, maar van, wacht, ja, dat is, er zijn mensen die dat vinden, er zijn mensen die het ook goed vinden. Maar de hoofdredacteur van joop.nl, die dag in dag uit cartoons plaatst met nazi-vergelijking, met gaskamervergelijking, met de nazi-groet, met banden onder armen bij een politicus, die zegt, ik heb niet zoveel met Tweede Wereldoorlog-vergelijkingen. Plas je niet bijna in je broek als je dat zegt? Nee. Persoonlijk niet? Je bent toch persoonlijk baas van die tent, of niet? Ja, maar luister, ben je het er nou mee eens? Dat als het over de discussie gaat in Nederland over Wilders, dat er al heel snel de Tweede Wereldoorlog om de hoek kan komen. Ja, kijk, is ja dat en wel wie wordt die erbij getrokken? Is je dat wel eens opgevallen? Ja, is je dat zeker wel eens opgevallen? Weten, ja, okay. Ja. Is het wel eens opgevallen dat Wilders dat zelf ook doet? Ja. Oké, okay. Dus dat is kennelijk de manier waarop mensen in Nederland met elkaar praten. Maar moet ik dan gaan zeggen, dat mag jij niet? Dat mag jij niet zeggen? Daar mag jij nou, niet over beginnen? Sterker nog, bij een reageurder doe je dat. Bij een reageurder selecteer je aan de poort. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nou, dan moeten ze een reageurder Wilders daar uitslaan. Dan gaat hij er toch echt af. Oh nee, dan lees je toch die Joop niet goed. Ik zeg nog, Joop is de enige plek in Nederland waar PVV'ers en tegenstanders op een normale manier met elkaar praten. Ja? Ja. Ja. Ja. Op een normale welke manier? PVV'ers dan? Weet je ook namen? Geen idee, als je met mensen zeggen ik stem PVD, VVV, en die slaan ook PVV-talen uit. Die vinden dat ook allemaal. Waar wij op selecteren is, je moet niet op de man spelen. En dat is vooral omdat dan een discussie al heel snel vervelend wordt. En dat willen we niet. Dus ook dat maakt eigenlijk niet uit wie dat zegt. Het gaat even over die bedreigingen waar je net over had. Ja. Je hebt een stuk geschreven over de uitspraak Wilders. Waar je de beveiliging voor. Oh ja, dat vertel je met via Twitter, hè? Ja. Ja. Wat was het met die beveiliging? Ja. Oh, ik weet helemaal niet. Bij de beveiliging. Maar die beveiliging, dat miljoenen kostende beveiliging. Maar ben jij tegen of voor die strakke beveiliging om Wilders? Als Wilders bedreigd wordt, ben ik ervoor dat hij beveiligd wordt. Ja, maar hij wordt toch wel bedreigd, kost, denk je? Ik weet niet. Wij weten, dus de grote mysteries is dat we niet weten hoe dat zit met maar die bedreiging. Maar Francisco, dat geldt bij iedereen die bedreigd wordt. Ja, ja. Ja, en zelfs bij mensen die niet bedreigd worden. Namelijk ministers, fractievoorzitters, Koninklijk Huis. Dus, maar die hebben niet allemaal... Die hebben niet, het ging nu over... Blokt hij het uit? Of Wilders de ja, bedreigingen blokt hij het uitlokt? Uit, die bedreigingen? Daar gaat ze niet uit de weg. Hij ze uitlokt, dan moeten wij ervoor opdraaien. Wij belasting betalen. Oh, wacht even. Luister, ik heb het wel eens vergeleken met... ik vind dat hij moet doen wat hij vindt dat hij moet doen. Hij weet ook dat daar de reactie op komt. Vind je dat ik in... Een tijdje geleden had ik een droom. Oh jee. En laten we het daar eens over hebben. Ja. Hey. En toen droomde ik dat ik op de Feyenoord was kampioen geworden. Dus je begrijpt dat was een moet een droom geweest zijn. Ja, dat ga ik niet en op in. Ik liep de stad in een Ajax-shirtje. Op de een of andere manier kwam ik erachter dat ik daar een Ajax-shirtje had. Rode band om je arm ook? Vind je dat was je aanvoerder? Ja, de aanvoerder van Ajax. Ja, precies. Hey, ja, en dan denk je van, zou je daar nou mogen lopen in je Ajax-shirtje? Ja of nee? Ik vind dat je overal met je Ajax-shirtje mag lopen. Is het verstandig om daar te gaan lopen als je geen moeilijkheden wil krijgen? Nee, dan is het niet verstandig. Maar bedoel je nu te zeggen dat Nederland dusdanig is islamiseerd... Nee, dat Wilders eigenlijk zijn anti-islamretoriek in moet slikken... omdat hij dan eigenlijk in een Ajax-shirtje in Feyenoord die stand loopt? Nee, helemaal niet. Want ik zeg op het moment dat wij zo'n cartoon plaatsen... weten wij ook dat daar reacties op komen. Tenminste, dat doe is je de ervaring... En ja, dat is... ja, natuurlijk, scoren. Je doet het niet voor de page. Jan, dat vind ik zo infaam. Hè. Ik zou nooit iets doen infaam. om te scoren. Dan gaan we 2 uur even over door, Jan. Ja, nou, infaam in één keer. Doe even die muziek gaan we even door zelf. Ja, nou, infaam zeggen. Nou, we komen straks nog even bij je terug, Francisco. We gaan eerst naar het nieuws. En dit is eigenlijk een liedje voor de PvdA. Het is namelijk Neil Young met Looking for a Leader. Me. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV willen een Fries theatergezelschap en een aantal muziekgezelschappen toch nog tegemoetkomen. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over de aangekondigde cultuurbezuiniging. De drie partijen willen dat het Friese theatergezelschap Triater blijft bestaan. Andere gezelschappen krijgen minder subsidie dan nu, maar wel meer dan in de eerdere plannen was voorgesteld. Dat geldt voor verschillende regionale orkesten en symfonieën. De extra miljoenen worden niet gehaald uit de cultuurbegroting. Waar het geld wel vandaan komt, is nog niet duidelijk. In Marokko zijn duizenden mensen de straat opgegaan vanwege de hervormingsplannen van koning Mohammed. Zowel voor- als tegenstanders van de plannen demonstreerden. De koning wil een deel van zijn macht afstaan aan een democratisch gekozen premier. Critici vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan. In Casablanca raakten twee tegenstanders van de hervormingen gewond toen ze werden bekogeld door voorstanders. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 25 mensen gewond geraakt bij een aanslag. Er zijn tientallen gewonden. In de stad Maiduguri gooiden twee mannen op motoren bommen naar mensen in een biertuin. De aanslag wordt toegeschreven aan de radicaal-islamitische groep Boko Haram. Boko Haram wil dat moslims breken met de moderne samenleving. De groep heeft de laatste tijd al meer aanslagen gepleegd. Bij deze aanslag vielen dus 25 doden. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn rellen uitgebroken na de degradatie van voetbalclub River Plate. Zeker 15 politiemensen en een onbekend aantal relschoppers is gewond geraakt. Jongeren bekogelden de politie met stenen, staken auto's in brand en richtten vernielingen aan. River Plate degradeerde gisteravond voor het eerst in zijn 110-jarig bestaan uit de hoogste divisie in Argentinië. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Komende dag vrij zonnig en droog. Het wordt 's middags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos en naast mij zit de infame... Jan Dijkgraaf. En infaam betekent geschandvlekt en schandelijk. Dus daar kunnen we het weer mee doen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik infaam was, maar daar gaan we zo op verder. Beeld heb je op echtejanne.nl. Omdat je zei dat ik uit was op de score. Op? Omdat ik erop uit was om te scoren. En dat is een overheerlijke van een opinie-website. Ik ken geen journalisten die dat willen. Beeld op Echte Janne. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt, we moeten de gulden terug. Maar dat is straks. Want eerst nog eventjes een website die betaald wordt door ledengeld. En mijn vrouw is lid van de VARA, meneer Van Jolen. Dus ik betaal ook mee aan die site. En ik wil wel dat daar gescoord wordt... Dat traffic komt op die site. En dat wil je ook. Ja, het komt ook. Nee, zeker. Zeker. Kom op. Zeker. Je maakt toch even een site voor drie buren? Ik vond het... De cartoonrail leverde Joop een hoop aandacht op. Ja. Dat bedoel ik. Hoeveel mensen kijken er nou per maand? Toen met die cartoonrail begaf de server het bij 150.000. Server die betaald wordt door subsidiegeld. Dus omdat anders de leden te veel geld op moesten brengen... hebben ze de server uitgezet. Ja, dus dat was een superrelletje. Wilders als kambeul op de site zitten. En zonder... zo'n cartoon, wat is dan de normale traffic? Daar doet de VARA geen mededeling over. Oh, want dat is een stukje minder. Nee, maar omdat je net het succes wel meldt. Ja, nee, omdat er naar gevraagd werd. En als ik het gemiddelde vraag zeg, dat zeg ik dan niet. Ik mag dat niet eens zeggen. Ben je er blij mee? Is genoeg? Tot nu toe verloopt alles volgens plan. Is dat geld waard? Dat ledengeld? Nou, ik heb opdracht gekregen om een site te maken die ook enigszins spraakmakend zou zijn. En zit er ook groei in die opdracht? Ja, zeker. Toch wel? Dus het is wel belangrijk hoeveel mensen er kijken. Je praat er niet over. Groot gelijk. Waar ik het wel even over wil hebben. Ja. Wat was de laatste keer dat je ongelijk hebt toegegeven? Oh, dat doe ik voortdurend, jongen. Nou, wat was de laatste keer dan? Het probleem is natuurlijk... Uitzending. Nou, laatste keer was... Toen dacht ik dat ik geen gelijk had. Dus toen gaf ik het toe, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus Jan. Hier hadden we het nou over voor die show. Wanneer had je voor het laatst wel ongelijk en heb je dat ook ruimtelijk toegegeven? Ik heb zo vaak ongelijk. Nou, noem eens even dat laatste voorbeeld dan. Ik zit even te denken. Nou, ik kan me bijvoorbeeld herinneren in 1973. Ja, ik wist dat hij ging komen. Dus. God. Nee, weet je wat ergst is? Je meent het nog ook. Nee, helemaal niet. Nou, wat was de laatste keer? Ja, weet je wat, dat vind jij... Wij zitten toch wat anders met elkaar, Jan. Daarom loopt dit gesprek ook een beetje raar. Ik vind het best prima. Het is gewoon een goed gesprek, maar jij geeft geen antwoord. Dat is een probleem. Ik ben niet zo geïnteresseerd in mijn gelijk. Oh? Oh? Nee. Oh? Nou, Jan. Dus er zitten altijd mensen die zeggen... Komt u maar! Dus, dus dat is... Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan, luisteraars, het is niet te geloven, maar Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl, ja, die heeft eigenlijk helemaal niks met zijn gelijk en die is ook niet op zoek naar zijn gelijk en die heeft eigenlijk helemaal geen mening, maar wel humor. Dit is niet te geloven. Wat is dit voor show, Jan? Het gaat helemaal niet goed. Nee, maar ik vind mening dus echt, als je leest over, ja, je wil je alleen maar gelijk hebben. Als ik merk dat mensen hun gelijk willen halen alleen maar, ja, vind ik de discussie eigenlijk niet zo vreselijk interessant meer. Want ik vind, bovendien, als je een opiniesite leidt, moet je bereid zijn om van je mening te veranderen. Anders is het niet interessant. Wat was de laatste keer dat je van mening veranderde op die site? Nou, met de op de site. Ja? Ja. Op de site. Dat je kunnen muziekje in start, hoor. Ze zeggen van, nou, even een liftmuziekje nou, eronder. Ik denk, er zijn wel een paar dingen. Ik heb bijvoorbeeld over Afghanistan wel van mening veranderd. Want in het begin dacht ik dat we daar niet weg moesten. Later ben ik toch wel gaan denken van, ja, het is verstandiger om daar weg te gaan. En nu, politie trainen? Ja, ik geloof daar helemaal niet zoveel meer in. Dus wegblijven. Ik zou niet weten wat we met Afghanistan moeten, maar ik weet wel dat dat een oorlog is. Dat is gebed zonder end. En daar zul je dus een andere. Hè, dat is eigenlijk met toen we eerst werd voorgesteld er moet onderhandeld worden met de Taliban. Toen ontplofte ik wel eens een beetje. Want daar ga je toch niet mee onderhandelen. Want dat zijn types die moet je bevechten en zo. Nou ja, nu wordt dat gezegd. En denk ik van ja, dat is waarschijnlijk ongeveer de enige oplossing. Joop.nl, dat zou eigenlijk de tegenhanger moeten zijn van geenstijl.nl. Hè? Dat was dan de linkse geenstijl. Dat is niet gelukt. Dat is nooit de bedoeling geweest. Nooit de bedoeling geweest? Nee. Maar wel een Nederlands Huffington Post. Nee, wat er gebeurde was... Nee, ja, je hebt gewoon de vormgeving gejat van de Huffington. Ik vind de Huffington Post een hele knappe site. Ja. Ik zou willen dat ik de Nederlandse Huffington Post kon maken. Maar dat vind ik dat toch al... Zij hebben trouwens geen enkele moeite om te vertellen hoeveel mensen er per dag op die site komen kijken. Dat weet ik dus niet, want ze zijn sinds kort commercieel. Dus ik heb ontdekt bijvoorbeeld, tenminste niet ontdekt niet... maar sinds kort geven ze niet meer weer hoe vaak artikelen bekeken worden. Is dat opgevallen? Nee. Dus dat deden ze eerst wel. Meestal op het moment dat bedrijven dat dingen... Het Geen Stijl had vroeger ook, kon je zien hoe vaak artikelen bekeken worden. Hebben ze weggehaald. Wat vind je van Geen Stijl dan? Geen Stijl, wat ik daarvan vind... daar kan je op een heleboel manieren naar kijken. Wat er knap aan is, als je complimenteus moet zijn... Oh. Is dat zij heel goed erin zijn geslaagd... om zeg maar de telegraafmethode... te vertalen naar internet en naar een andere tijd. Nou, dat hebben ze heel knap gedaan. Maar ze hebben toch wel ander geluid dan de Telegraaf? Dat hoort daar een beetje bij. Maar je ziet dat het de Telegraaf-methode is... en je ziet dat ze de Telegraaf-principes toepassen. Dus die methode dan? Nou, en hoe je het kiezen van je doelwitten, weet je wel... daar steeds op... Doelwitten? Nu doe jij het, hè? Het is ongelooflijk. Wat is het? Is dat de Godwin of... Nee, wat... Het loopt een beetje uit de klauwen. Als Francisco gaat bepalen wanneer dat jingeltje wordt ingestart. Nee, dat deed ik niet, hoor. Oh, dan is wel maar zeggen. Maar dat is toch niet te geloven? Mijn linkerhand deed een cartoon van Soeterbroek. Hij strekt zijn rechterarm om aan te geven dat de jingle gedaan moet worden. Nee, maar dat is goed, hoor. Mijn schuld, Jan, mijn schuld. Dat we dat even weten. Goed, maar geenstijl.nl die doet dat dus goed. Hun doelwitten. Ik begrijp niet wat je zegt. Het is toch gewoon, ze beschrijven toch wat er in het land gebeurt? Ja, nou, dat doet de Telegraaf zeg maar ook. En als je daar op wat meer afstand naar kijkt... dan zie je dat daar een patroon in zit. En dan zie je dat ze de bosbelasting bijvoorbeeld mee komen. Dat is een goed voorbeeld. Ja. Dat is een gouden woord dat ze daarmee spelen. En waardoor zij targets kiezen. Van hier zetten wij op in en dat gaan we doen. En dat doet Geen Stijl ook wel een beetje, ja. En wat ze er voor de rest mee hebben is... Ze hebben ongeveer dezelfde houding ten opzichte van alle... Nou, ik denk wat hardere houding ten opzichte van allochtonen dan Telegraaf. Dus ik zeg wel eens... De ene... Racistisch? Nou, jij bent geobsedeerd door racisme, ja of nee? Ik minder, maar ik constateer wel dat de enige keer eigenlijk dat je op Geen Stijl ziet... dat een allochtoon positief op Geen Stijl komt... is als die slachtoffer is van andere allochtonen. Ja, of als hij kan voetballen of tapdansen. Ja, dat is een beetje. Maar dat is een beetje de houding. En dat valt dan. En de stelling, ze hebben van die doctrines, discriminatie bestaat niet. Maar dus het goede aan Geen Stijl, vind jij dat zij doelbewust hun doelwit vinden? Nee, jij vroeg me dat uit te leggen waar dat ongeveer op neerkwam. Ja, het goede aan goed. Geen Stijl is dat zij erin geslaagd zijn, als je het kijkt professioneel, die telegraaftoon te vertalen naar internet. En nu niet professioneel? Wat ik er persoonlijk van vind. Ja. Je komt er dagelijks, neem ik aan? Nee, dat vergis je dus ernstig in. Ja. Ah, maar je moet dat toch volgen? Je hebt al drie keer in deze uitzending gezegd... als je ons goed gevolgd... Ja, natuurlijk hebben we je goed gevolgd. Ja. Hij kijkt naar je vrienden en je vijanden, toch? Ik kijk daar... Ja, maar goed, ik kijk daar dus niet elke dag. Ik kijk daar één keer per week, twee keer per week. Ik kijk wel, ik heb zo'n RSS-read, dus dan zie ik ongeveer wat het voor onderwerpen voorbij komen. Af en toe lees ik die stukjes wel eens en dan vind ik ze een beetje saai. Saai? Saai? Ja. Lees je ook joop.nl af en toe? Ja, joop.nl. Lees je alles eigenlijk voor het verschijnt? Nee, Joop? Nee, want we zijn met 5 redacteuren een draaidienst. Het is niet zo dat ik voortdurend uit bed gebeld maar je kan alles zeggen van geen stijl, maar niet dat het saai is. Nou, die tekst, nee, maar het dus de onderwerpenkeuze, dat is natuurlijk, dat is wel goed. Maar dan lees ik die stukjes wel. Zo hartstikke leuk geschreven. Ja, dat is, weet je wat, dat noemen ze geloof ik gemaakt lollig. Oh. Dus dat is, ja, dat vind ik dat. Maar ik, ja, dat kun je bij de Joop niet vinden natuurlijk. Dan zetten ze gewoon een cartoon neer met iemand die andere mensen in de gastkamer instuurt. En dat is niet gemaakt lollig, dat is gewoon hartstikke lollig. Het hoort een beetje bij die stroming om van de verplichte humor te zijn. Maar ja. Er is een... Jij vraagt aan mij wat ik ervan vind. Ja. Ik zeg dat eerlijk. Ik bedoel, ik zeg dat niet om de jongens af te zeiken. Nee. Of wat dan ook. Want dan heb ik daar wel andere methodes voor. Ik zeg... Zo ben jij toch helemaal niet? Kom op. Nou, altijd recht door zee. Je weet allemaal wel. Er is een van hun handelsmerken. Is een filmpje met mij waar ik mijn middelvinger naar opsteek. Nou, zo sterk van je. Ja, zo zeik je ze daarmee af, vind je? Ja, of zeik je jezelf daarmee dat af? Dat was wel de bedoeling, ja. Middelvinger zeik je iemand een beetje kinderig, een beetje schoolpleinig. Ja, nee, maar goed. Dus dat is... Ik denk Francisco van Joden is nog ouder dan ik en die steekt zijn middelvinger nog op. Ja. Vond ik infaam eigenlijk. Infaam, dat was het, Joop. Nou, ik denk dat je daar... Achteraf, met de kennis van nu... Daar heb jij nou gelijk in. En zo zie ik weer dat ik nu al meer van mening ben. Ik vind het heel goed. Ongelooflijk. Heb je eigenlijk veel vrienden? Op Twitter? Nee, vrienden. Facebook? In het echte leven? Ja, ik heb wel redelijk wat vrienden. En ja, ik hou dat eerlijk gezegd niet bij, maar mensen vinden meestal wel dat ik veel vrienden heb. Hoeveel stoelen zet je neer in het kringetje bij je verjaardag? Want dat is eigenlijk wel goed. Kijk, ik veel vrienden, dat kan je zeggen, maar hoeveel mensen komen er nou? Laat ik zo zeggen, moet je meer dan één zak chips kopen? Ik volg het Scandinavische systeem, dus ik vier mijn verjaardag maar eens in de 5 jaar. Ja, ja. Maar vast door je 50 werd? Nee, heb ik dat niet gevierd. Oh. Dat vond ik een rotleeftijd. Ik hou niet van dat soort dingen. Maar de laatste verjaardag heb ik gehouden. Dus dat was ik 12 jaar. Nee hoor. Wat heb je wel gevierd? 40, 45? Er komen dan, ik geloof dat er een man of 60, 70 waren of zo. 60, 70? Oh, dus komen bij jou kennissen. Nee. Ja. Zijn allemaal iemand heeft 60, 70 echte vrienden. Ik heb toen allemaal van die bordjes opgedaan. Want dan kun je ze toch herkennen. Ja. En met Ed. Dan kun je ze toch herkennen. Maar hoeveel echte vrienden heb je? Nou, dat is het. Nou, ja, echte vrienden. Die je de waarheid durven zeggen en zo. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Oh, dat wel. Ik heb op het... Oh, ja, daar heb ik al een stuk of 3, 4. Beschouw je Paul de Leeuw als vriend? Ik heb wel de afgelopen jaren een paar vrienden verloren. Door allerlei omstandigheden. En dat dus ja, en ik werk. Jij zegt dat je stopt met dit werk omdat je 96 uur per week moet werken. Ik werk vrij veel, zeg ik. Niet om op te scheppen, maar ik ben wel een beetje druk. Dus dat schiet er wel eens bij. En een van de dingen die ik me voorgenomen heb, is daarom om vriendschapsbanden weer wat te versterken. Is Paul de Leeuw nog steeds je vriend? Paul de Leeuw is nooit mijn vriend geweest. Kan je wel zeggen. Maar vond je dat niet heel erg infaam wat hij toen deed? Ja, dat liedje zingen? Het was Maternaaien 3.0, hoor. Dat was voor mij het bewijs dat die de bedreigingen een ernstige impact hadden op iemands privéleven. Hij was even de weg kwijt, geestelijk. Anders doe je zoiets niet met een collega. De volgende dag zegt excuus aangeboden, dus ik geloof dat hij er niet erg gelukkig was. Jullie hebben een soort toneelstukje moeten opvoeren van de VARA. Nee, want dat zie je dan verkeerd. Want ik werd gebeld de volgende dag door nogal wat mensen. Onder andere door het programma van Paul de Leeuw. En toen werd er gevraagd van of ik in de uitzending wilde komen. Toen heb ik alleen maar gezegd, ja, wat wil je dan? Kijk, wie de goed mag een schnitzeltje bakken. Heb ik gezegd, als het erom gaat dat je nog een keer gaat herhalen wat je gisteravond gedaan hebt, dan hoef ik niet te komen, want dat heb ik al gezien. Nee. Hey, maar nu voor de rest weet ik het niet. Naar die avond dat het gebeurde. Zag je het live of niet? Nee, ik werd gebeld meteen naar de uitzending door collega van de VARA. En toen? Uitzending gemist. Toen heb ik uitzending en wat zeg je dan als je dat ziet gebeuren? Dacht, Jezus Christus. Ik dacht eigenlijk een paar dingen. Het was natuurlijk wel erg hard. Zo ben ik dan ook wel weer. Ik dacht, gelukkig heeft hij een goede foto gebruikt. Je moet er niet aan denken. Dat is niet je eerste reactie. Jij bent net zo ijdel als ik. Als je hebben jullie allebei als je in de media werkt en dit soort dingen doet en zo'n programma maakt en het programma dat je zelf vernoemt, dan ben je ijdel. Ik weet niet waar je het over hebt, Francisco. Zit mijn haar maar goed, oprecht. Wat dacht je? Vuile, vieze teringleier of niet? Nee, of iets van die strekking? Oh. Nee, ik vond het wel vervelend. Ik dacht wel, Francisco, dit is niet sorry, goed. Het is toch gewoon maternaaien? Als je binnen je eigen club zo wordt afgebrand. En dan kan het wel de volgende dag worden goed gemaakt. Het zou je misschien opgevallen zijn dat er de meeste kritiek op Joop komt er van binnen de VARA. Ja, maar jij was echt geraakt door wat hij deed. Dat zag je die avond erna. Wel waar, jullie waren allebei vrij nerveus in die uitzending. Ja. Je zat steeds aan het je hoofd. Het was natuurlijk een beetje raar. Ik zit daar in het programma en ik weet niet wat hij gaat doen. Dus, maar had je niet beter kunnen zeggen... Paul, lieve jongen, je hebt me gisteren voor het hele land voor lul gezet. Zullen we dit samen even oplossen aan een tafeltje met een lekker kopje groene thee of zo? In plaats van dat we nu een soort afzoenen voor op de beeldbuis. Het was een beetje treurig. Ja, maar jij... Beetje volwassen mannen die dan... Jij bent heel erg bevoordeeld, dus je zit altijd voortdurend alles in te vullen wat je ziet. Ik heb het niet. Ik zat daar. Jij gaat al overal blanco... Als Jan Roos een liedje gaat zingen waarin hij mij zegt wat Paul de Leeuw tegen jou zei, via dat lied. Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven gevochten. Jantje Dijkgraaf. Maar dan gaat die kop eraf. Je bent een kleine dwerg. Want dan vind ik het echt dit is niet erg, een dwerg. Oh nee, dat mag niet. Maar het was infaam wat hij deed. Het was infaam, dat zeg je nou weer goed, Jan. Ja. Maar goed, dat heeft hij zelf ook. Hij heeft zijn excuus voor aangeboden. Dus dan ben ik daar wel klaar mee. Ja. Gaat het zo snel? Ja, ik ben niet iemand... Je bent niet haatdragend. Waarom blok je dan iemand zo lang? Waarom blok je iemand zo lang op Twitter? Omdat je gewoon bij timeline zit te vervuilen. Dus, timeline vervuilen? Ja, timeline vervuilen. Nico Dijs, heb je het daar wel eens over gehad, Jan? Je ziet dat mensen zich over alles druk maken. Papier op straat. Ja, doen ze bij Joop nooit. En dat soort dingen, vuilnis te vroeg buiten zetten. Ja. Timeline vervuiling, ik zeg je... Goed dat onderwerp. Wordt de topic van 2000. Jij kan dit groot maken via echte Jan. Je hebt hem prima aan. Wij doen niet aan persbericht. Dat is een groot probleem. Waar timeline-vervuiling. Dus na het probleem Wilders hebben we nu eindelijk een nieuwe ellende in het land. Timeline-vervuiling. Goed. Hoeveel in dat rijtje vrienden? Heb je rechtse vrienden? Ja, ik heb PVV'ers als vrienden. Niet! De buurman, hè? Ex-buurman. Dat was geen vriend, maar daar probeerde ik altijd. Daar stond ik altijd wel, daar gingen we wel samen uit of dat soort dingen. Maar zolang het maar niet over politiek ging. Mogen ze ook op je site schrijven, die PVV-vrienden? Nee, want ik heb een opiniesite voor de VARA. Dus ik vind het niet zo interessant. Ja, maar het is toch belangrijk om te weten wat de vijand denkt, of niet? Dat ga je niet als een vier. En dan ga je naar geen staan, dan weet je het ook. Ja. Nou, okay. Dus dat vind ik niet zo. Gelukkig door internet zie je nou, kan je dat veel makkelijker indelen. En, dus wij komen ook niet op de Joop als we dat zouden willen. Ik denk dat ik jullie geblokt heb. Ik denk niet dat wij het geprobeerd hebben. Maar ik bedoel als auteur, ik bedoel niet als reageurder. Dat vind ik allemaal te min. Maar gewoon een mooi opiniestuk over hoe fout die Wilders bezig is. En dat hij een racist is en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik niet op een site zou willen hebben. Nee, dat is mijn opinie. Dat zal Francisco nooit te plaatsen. Als je wat die haattante over ons mag schrijven, Jan, op zijn site. Wie heeft die nu? Die haattante. Haattante. Hanneke Groenteman. Die om 2:30 met een bezopen kop een beetje echte Jan voor jongensdiarree en zo gaat... Heeft ze dat gezegd? Ja, op jouw site. Oh, en jij zwemt nu in een pool van jongensdiarree. En we willen ontzettend bedanken dat je die duik hebt genomen. Francisco van Jolen. Het toilet is om de hoek, hoor. Nou ja, wij gaan nog even door met die show. Oké, dankjewel. Ontzettend bedankt dat je hier kwam. Ik vond het een eer, ik vond het erg leuk en leerzaam. Ik heb er veel van opgestoken, echt waar. Meen ik toch wel. Ik kwam hier vrijelijk, ik kwam hier helemaal blanco naar binnen. Ik dacht die jongens, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ken ze ook niet. Ik moet zeggen, ik heb me gelaafd aan al die kennis. Nou, hartstikke goed. Want je bent ook onze Jooplaaf. Hé, en jij ziet ons t-shirt al een seizoen. Wat is die? Het Johan t-shirt. Wat is het Johanna t-shirt? Ja. Je hebt echt Jan of Johan? Daar staan wij op. Ja. Nee, jij met het Johan t-shirt. Van Johan Cruijff of wat? Nee, van jou. Johan. Jolo. Johan. Echte Johan. Van Johan. Jij bent Johan. Jij bent Johan. Oké, okay, nou. Die Uber Johan. Hé, dank je. Dus ik ben iets wat jullie niet zijn. Klopt. Dat lijkt me altijd goed. Zeker. Dank je wel. Time she's pulling me through. small crime, and I got no excuse, and is that all right, yeah? I give my gun away when it's loaded, is that all right, yeah? You don't shoot it, how am I supposed to hold, is that all right? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that alright, yeah? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Nou, dat was Nine Crimes van Damien Rice. Hartstikke leuk. De Uber-Johan has left the building, dus we kunnen verder gaan. Ja, god zal me kraken. En na al die rechtse praat van Francisco van Jolen is wat mij betreft wel tijd voor een lekker links tegengeluid. En wie kun je dan beter aan het woord laten dan de voorzitter van de Jobco Hem Fanclub? Hier is Lavi. Nederland blijft ook na september in Libië. Of liever gezegd, boven Libië. Meestal boven de Middellandse Zee. Maar we blijven, en dat is maar goed ook. Nu maar hopen dat de F-16's meer gaan doen dan alleen een vliegverbod controleren waar geen vliegtuig meer vliegt. Nederland moet gaan bombarderen, vechten. De rebellen steunen in een strijd tegen die schoft Gaddafi en zijn kliek. Hopelijk meewerken aan een democratisch proces in Libië. Een vrij land zonder terreur. Want dat willen we toch graag. Dat die Libiërs ook een vrij en prettig leven krijgen. Mijn verbazing is dan ook zo groot dat de grootste vrijheidliefhebbers, de hippies, tegen een vechtmissie zijn. Bijvoorbeeld de leuke lieve meisjespartij GroenLinks. Mondvol over vrijheid, maar die vrijheid met geweld mogelijk maken, ja, dat gaat dan weer in tegen hun pacifistische droompjes. Dus geen daden, maar woorden. Overigens zijn het ook de linkse partijen die moord en brand schreeuwen als de Amerikanen zonder toestemming van de slappe Verenigde Naties dictatuur omverwerpen. Want ze houden wel van vrijheid, maar niet als die door die vervloekte Amerikanen wordt gecreëerd. Over de despoot hoor je ze niet tot nooit. Als Nederland meedoet aan een missie om een land te bevrijden, laten we het dan ook goed doen. Of anders niet. De internationale gemeenschap heeft er baat bij dat Gaddafi en zijn 40 rovers zo snel mogelijk vertrekken. En dat bewerkstellig je niet door doelloos rondjes te vliegen. Dus ons land moet niet alleen ballen tonen, maar ook bommen. Zo, Jan Roos, je hebt weer een brandhaartje opgelost voor de wereld. Zo is dat maar net, ja. Precies. Hey, we stoppen trouwens met liegen. In deze hele kutshow is er maar weinig echt goed. Maar het allerbeste is toch wel het werk van onze roerganger. Ons voorbeeld, onze grote vriend. En als we homo zouden zijn, onze billenmaat. Zeker. Jelmer Gussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, voor de vaste luisteraars van Echte Janne, die zitten waarschijnlijk nu met een open mond naar de beeldversterker te kijken en denken, hé? Zijn ze nou opeens positief over die kutkabouter? De kutkabouter is vandaag geen kutkabouter. En waarom? Hij heeft zijn best gedaan. Het is onze stevige, langgerekte Neandertaler. Oude en reus, dat hij is. Beest! Jezus, wat is die man lang? Oh! Wat hoorde dat ding? Wat een leuk spel trouwens dit. Ik wil hem horen. Ja, het is niet te geloven, maar hij is een keer leuk. Het geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. Schaliegas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen homo's en buitenkippen. Het is dat niet. Nog één keer! Het geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. Schaliegas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen homo's en buitenkippen. Pak het even over, Jan. Nee, ik kan niet, hoor. Die lach. Dat gaat echt niet lukken. Maar hij was wel goed. 0800-1121. Gratis natuurlijk. Gratis. En dan ga je even vertellen welke drie het was. Er hangt iemand. Robert. Ja, hallo. Ja. Ik wil u de allerbeste complimenten maken hoe u deze linkse gast, deze linkse lul... Ik dank u namens ons allen. Meer wil ik niet zeggen. Want u... dank hey, Robert, hoe u deze linkse gast Robert, één momentje. Eén klein momentje. Ja, ja. Je belt nu tijdens het fantastische spel van ons grote reus en held Jelmer Guzenglo. Alleen maar om een complimentje te brengen? Ja, alleen... Dan doe dat dan nog gewoon even lekker via e-mail. Nee. Jezus, weg deze man. Goed, doei. Doei. Nou, hebben we nog zo'n stem. Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Hey Jasper, nou, ja, je hebt gelijk ook. Hè. Sparen die t-shirts, want vanaf september is de collectors item. Nee, dan doen, en dan kunnen die dan jongens van die boot. Ja, onder de rivieren kunnen we wel wat centjes gebruiken. Dus ik zou zeggen, schiet maar raak voor de knaak. Nou, die kippen die zullen wel ziek zijn of zo? Ja, kippen die ziek kippen zijn. Kippen die ziek zijn. Jasper, tot zo. Ongelooflijk. Ja, Sanders, ben je er nog? Ja... Volgens mij is die... Goedenavond, meneer Roos en meneer Dijkgraaf. Dag, meneer Sanders. Die ophokplicht. Oppakplicht? Die had volgens mij wat te maken... Even een kopje koffie. ...van een onbestaanbare meid. Kan iemand deze man eventjes reanimeren? Ik denk dat er meer uit de goudvis komt op dit moment. Meneer, bent u daar nog? Druk u gewoon op uw borst. Blijf op uw borst drukken. Pulseren drukken. 0800-1121. Daar kunt u bellen voor het radiospel. Fantastisch spel vandaag. We laten nog één keer de opmerking horen. Want meneer Sanders, ja, die moet helaas naar het ziekenhuis. Het geldt als de grootste doorbraak tot nu toe voor de Amerikaanse homobeweging. Schaliegas. Staatssecretaris Bleker doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen homo's en buitenkippen. Ja, is er iemand die wil bellen op 0800-112? Anders kappen er gewoon mee. Doet Jelmer één keer zijn best, belt er niemand. Nou, belt er niemand. Spel. Een halve dooie belt. We kunnen anders ook Jelmer zelf even vragen wat het was, of niet? Nou, Jelmer. Ja, er hangt iemand. Ik hoop Boukje. Dat die hangt? Ja, dat Boukje is hangen. Ja, nou, hallo, wie bent u? Hey. Pikkies! Hey, ik denk iedereen lekker de gek aan, die goudspan, maar ik zit net lekker te vissen. Wie bent u? Ja, ik posteren op die radio. Heeft u ook een naam? Rotterdam. Nou, dat was hem weer. Oké, okay, nou, we stoppen met het spel. Gooi hem maar uit. Doei. Al die maskers uit. Jongen, wat word je er zat van. Jan, dit land, dit wordt bevolkt door idioten. En zo... Is het maar net. De zomer. Nee, de afgelopen deze zomer. Jan, waar denk jij aan? Ik moet eerlijk zeggen, als we het over transfers hebben, denk ik aan Ruud van Nistelrooy naar Malaga. En Theo Jansen naar Ajax. En echte Janne naar Veronica. Dat was toch geheim. Maar daar gaat het niet om, want er is maar één echte transfer dit jaar. Die van de Nationale Autoshow van Bas van Werven en Carlo Brandsen van BNR naar de Tros. Van commercieel naar publiek. Want die kant kan het ook opgaan. En daar willen we natuurlijk alles van weten. En niet voor niks... Omdat het natuurlijk, ja, het is een beetje een spannend verhaal aan het worden. Ja, en uit de eerste hand kunnen we dat alleen maar krijgen... door de enige man die hier recht op heeft om dit te vertellen. De hoofdredacteur van Garros Magazine. Nu moet ik even vier autoblaadjes opnoemen voor Autokampioen. Autovisie, autokampioen is opgegeven. Jan, let nou eens op. Weet ik veel, joh. We hadden eigenlijk Bas van Werven willen vragen, maar die kon niet door de deur. Dus we hebben Carlo Brandsen gevraagd. Carlo Brandsen, goeiedag. Welkom. En ik heb voor dat nieuwe programma alweer een rubriek erbij. Dat is dat spel wat jullie net hadden. Je kan die kabouter kun je erbij krijgen. Ja, briljant. Dat kost helemaal niks. Helemaal goed, ja. Hé, maar hoe zie je dat nou precies? Want zijn jullie nou ontslagen? Dat lees ik ook ineens op allerlei fora, maar dat is niet waar. Nee. Wat dan? Je bent niet ontslagen. Nee, we hebben gewoon tegen BNR gezegd dat we helaas stoppen bij BNR met de autoshow en overgaan naar de Tros. Dat is het verhaal. Maar... Voor de poen natuurlijk. Even nou, kort. Niet echt. Ja, je weet zelf wat radiomaken betaalt. Nou, gaat. Wij zitten te doen. We zitten hier gewoon lullend rijk te worden. Zo, nou, dan heb je beter onderhandeld dan ik, kan ik je melden. Ja, nee. Het was zeker niet voor het geld. Oh. Bovendien, het kost een dag extra, want het is op zaterdag. Hè, maar dus, waarom dan? Nou, dat zou ik je vertellen. Bas was natuurlijk al in dienst van de Tros sinds een half jaar. Hè, die als presentator van 1 Vandaag. En werd nu ook gevraagd om op Radio 1 te gaan presenteren. En volgens zowel BNR als de Tros mag je niet op beide zenders tegelijk. Dus ze wilden Bas eruit naaien? Nou ja, of ze hem eruit willen naaien. Ja, en met jou en een ander verder bij BNR. Ja, toch? Maar dat hebben we van begin af aan gezegd. Van als dit ooit zou gebeuren, zouden we altijd... Want jullie zijn Peppie en Kokkie. Het is een beetje zoals jullie. Nou, als ik jullie bezig zie... Ik ben een Darwinist, ik flikker hem zo bij de hyena's. Voor een paar euro meer, dan gaat hij eraan. Ja, maar dat geldt voor Bas van Werven ook. Dus dat maakt niet uit. Ja. Nee, maar als ik jullie bezig zie, jongens, dan heb ik echt zin om te beginnen. Maar luister eens eventjes. Paul van Gessel, de hoofdredacteur van BNN Nieuwsradio, die heeft dus gezegd... Het is een exacte kopie van onze nationale autoshow. En ze hebben zelfs onze presentatoren weggekaapt. Ja, plagiaat, roept hij. Is dat dan ook een beetje zo? Nou ja, dat vraag ik. Volgens mij is plagiaat alleen maar als andere jouw job. Sorry. Jij zit in de autobranche. Ja. Ik heb in de autobranche gewerkt. 1990, 92. Ik heb een auto. Jan heeft een hele lelijke Volvo en die heeft hij met jou samen gekocht. Oh, ja. Een momentje. Ik heb inderdaad een Volvo. Wat rij jij voor dames kappersauto's? We gingen eerlijk doen. Carlo Bransen. Carlo Bransen, we gingen eerlijk doen. Rijdt hij een cabrio? Carlo Bransen, we gingen eerlijk doen. Een Saab cabrio. Een Saab, sowieso. Dat je denkt, wat is dat? Wat is dat nou? Wat is Jan, dat? Een Saab. Moeten en dan we een cabrio. Moeten we iemand kunnen Jan, we kunnen dadelijk wel even bespreken hoe erg het is. Ja, maar we gaan eerst even bespreken. Ja, ik zeg maar goed. De presentatoren zijn hetzelfde, het programma is hetzelfde, de naam is anders. Het is gewoon... Nee, de naam is anders. Ja, nee, dat klopt. Het programma wat Bas en ik gemaakt hebben voor BNR, dat wordt overgeheveld naar de Tros. Ja. Maar dus Paul van Gessel heeft gelijk. Volgens mij is plagiaat iets als anderen iets met jouw ding gaan doen. Ja, ze hebben gewoon het hele team overgenomen. Ze hebben het team overgenomen. En het programma. En de redacteur die erbij hoort, Johan Lucas. Ook nog. Ja. Dus gewoon echt alles behalve de naam. Maar alles behalve de naam. Nou, de naam, ja, dus door Tros Autoshow in plaats van BNR Autoshow. Ja, wat is het verschil? Hoe zullen de luisteraars het verschil horen? Nou, ja, dat weet ik niet. Het format van het programma is nog niet eens nagedacht. Dus in die zin snap ik ook de uitspraken van Paul van Gessel niet zo. Maar is het één op één kopie of niet? Nee, laat ik het zo zeggen. Het zal heel herkenbaar zijn. Me dunkt, zelden presentatoren, zelden onderbroekenlol. In een half uur radio over auto's zal je toch wat nieuws moeten behandelen. Waarom wilde de Tros de godsnaam hebben eigenlijk? De Tros die heeft gezien dat Bas luisteraars trekt. Want dat doet hij natuurlijk goed. Mooie stem. Goede presentator. Ja. Bas wil heel graag een autoprogramma maken. Dus die heeft gezegd van ik wil dat dan graag op die zaterdag gaan doen. Want dan presenteer ik al Tros in bedrijf. Zit en dan komt toch? Daarachteraan komt dan de autoshow met Carlo. Laten we eerlijk zijn, je gaat ook wel wat luistercijfers omhoog. En dat is goed voor je blaadje. Ja, nou ja, kijk, BNR herhaalde het een keer of 8. Ja, maar daar komen ze nog steeds niet aan die luistercijfers van Radio 1. Laten we eerlijk zijn. Nee, maar ja weet je, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb pijn in het hart omdat ik BNR moet verlaten. Want ik vond het een leuke club. Zeker. Ja, je hebt er zelf ook gewerkt, Jan. Ja. Nou, Jan had die zo pijn in zijn hart, hoor, kan ik je vertellen. Nee, pijn in mijn portemonnee. Dat was voor de poen. Dat was voor de poen. En toen kon hij ook die Volvo kopen. Maar nee, maar ik vind het wel... Ik vind het echt oprecht. Jan vindt echt een leuke club. Ja, is het ook ik vind het ook jammer dat ze zo... rigide hebben gereageerd. Nee, dus de vleug is wel wat minder geworden. Wat? Nou, de liefde is wel wat minder geworden. Nou, de mensen. Nee, niet voor de nou, mensen. Wel voor de hoofdredacteur. Ja, nou ja, die snap toch? Ik snap het gewoon niet. Hij heeft je op non-actief gezet als een kind. Ja, het was. Ik heb nog nooit meegemaakt dat je van nou ja, bij wijze van spreken, een soort van koningsstatus is samen met BNR. Ja, want de show was het laatste goede programma van BNR. Nou, dat zijn jouw woorden. Ja, klopt. Echt, binnen 5 minuten was je persona non grata. Dat is wel een boeiende ervaring. Maar op non-actief gezet voor een man waar jij al jaren eigenlijk gratis een succesvolle show maakt. Ja, dat wel, ja. Hoe diep zat die dolk nou eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Het is inderdaad... Nou, dat weet je wel, want hij zat in jouw rug. Ik las ook dat ik ontslagen was, maar ik denk... Ja, nou, ik ben er nooit in dienst geweest. We hebben het eigenlijk 99% voor de tijd voor niks gedaan. Als freelancer al werk je voor niks. Als je een programma had en je mag het niet meer uitzenden, dan ben je ontslagen. Ja. Toch? Ja, nou ja, oké, dan zijn we... Maar Van Gessel, dan weet ik ook eens hoe dat voelt, Jan. Maar als Van Gessel je over een jaar terugvraagt... uitgesloten dat je nog voor hem gaat werken of niet? Nee, ik vind BNR op zich een hartstikke leuke zender. Maar ik laat niet Bas los. Weet je, dat is niet alleen een redelijk goede chemie tussen ons. Maar het is ook bovendien ook een dierbare vriend van me. Dus in die zin... Die vergelijking houdt nu helemaal op. Nee, toen ik het zei, dacht ik dat al. Dierbare vriend? Dus net zoals bij Violo zeker? Ja, alhoewel, als ik zie wat jullie op Twitter onderling communiceren, jongens... dan lijkt wel een beetje Ik denk op, als ik 1 keer in de 5 jaar mijn verjaardag vieren... en ik nodig al mijn volgers op Twitter uit, dat ik ook wel op de 70 kom. Makkelijk. En wat voor auto rijdt een echte Jan? Want volgens Jan is zo'n Volvo, zo'n familie Volvo een beetje nichterig. Rijdt zelf in een dameskappersauto, een Saab cabrio. Ja, ja. mailtje of 3-4 heb je zo'n ding staan tegenwoordig. Nou ja, en de spare parts die kan je bij de sloop gaan halen. Want hoe lang gaat dat nog duren met zaap? En hij maakt foto's onderweg ja. dat hij aan het rijden is door de weilanden met een open dak. Ja, meid. Oh, zo leuk doet Gerard Joling ook. Voordat hij het synthetische pruikje had. Knap, hè, die foto's. Ja, mooi. Ja. Onder het rijden gemaakt ook. Hè? Ja, knap. Dus ik heb een chauffeur. Heel. Je dacht dat ik zelf in zo'n zaap ging rijden. Maar jij beluisterd. Nou, hij gaat er nu een draaien geven. Ik heb zo'n studentchauffeur. Maar in wat voor auto rijdt een echte Jan? Nou, als je mij met die echte Jan bedoelt. Ik rijd natuurlijk in heel veel verschillende auto's gezien. Mijn vak. Maar de meeste kilometers doe ik ook. Ja, geef het toe. Ook in een Volvo. Ja, dat is namelijk dat andere Zweedse merk wat het wel heeft gehaald. Ja. En wat ook al maar eerder goed, in dit is publieke omroep en daar gelden andere regels. Dus noem nog maar even vier. Anders hebben wij een boete aan de broek. En dan krijgen jullie ook. Zijn Jaguar, Bentley, Aston Martin. En heb ik al vier? Dan nog één. Nou ja, als het maar iets Engels is. Je hebt gelijk. Hey, nog even één vraag. Geen reclame maken voor die autoshow van die gast die mij een beetje zit af te branden hier. Dus niet ja, 10 september gaan jullie beginnen bij zo'n auto. Wanneer gaat Saab definitief naar Den Klo? Jeetje. Nou, alles hangt af van volgende week. Met het verhaal waarmee Victor Muller terugkomt uit Amerika. Want daar zit hij op dit maar moment. Maar het wordt zo langzamerhand Victor Luller. Want die lult maar er gebeurt niks. Ah, maar ja, hij bestaat nog wel. Dat is op zich al heel erg knap, kan ik je melden. Oh. Laat ik het zo zeggen, overlevingskans puur professioneel gezien vanaf de zijlijn 10%. Maar omdat Victor Muller er staat aan 12. Het hoofd 40%. Ongelooflijk. Ja, ik ga er gewoon het klinkt alsof het vriendschap is tussen de heer Brands en de heer Muller. Nou ja, 40% is toch altijd nog minder dan de helft. Ja, maar het is vier keer zoveel als je bij een ander zou zeggen. Ja, maar kijk even naar zijn staat van dienst. Is toch wel redelijk. Ja, Spijker is ook nog steeds spijkerhard. Het bestaat nog. Dus het is een vriend van je, begrijp ik. Nee, het is geen vriend van me. Nee. Carlo Bronsen, wat ontzettend leuk dat je er eventjes was bij ons. Ja, het was een fijn tijdstip. Ja, sorry Jan Dijkgraaf dat ik... Nee, maakt mij niks uit. Helemaal niet. Die is toch van mijn vrouw. Als een cabrio rijdt... Die is van mijn vrouw. Cabrio is echt voor mij. Hey, Tros Autoshow die begint trouwens zaterdag 10 september. Happatee, daar is hij. Reclame. Graag gedaan voor je vriend. Tros Avro, VPRO. Nee, maar Tros mag je wel zeggen. Maar ontzettend bedankt dat je dit tijdstip dan toe wilt komen. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, hartstikke mooi. En we hebben naast het wereldspel van de uit de kluiten gewassen Neandertaler met de dikke neus. Hebben ook nog de rubriek der rubrieken van de cultheld van de midget golfkampioen van Bergen, Noord-Holland, van jou dus, Jan Roos. Lieve Jannen. Dit is een rubriek die heet Lieve Jannen. Bij Lieve Jannen antwoorden we prangende vragen van vrouwen en Turken en homo's. En daar wil ik het even over hebben. Vorige week blijkt dus dat er een soort van... Nou, misschien een soort semi-slip of de tong. Van jou? Van mij. Je hebt er homo's afgezegd. Dat er een homo vroeg, kan ik ook een echte Jan zijn? En toen zei ik, wat denk je zelf? En daar hield het mee op. Ik heb gelijk allemaal brieven gekregen dat ik mensen discrimineer. Dat doe je ook. Om zijnde homo. Dat is ook zo. Ja, maar ik wil wel zeggen dat een homo ook een echte Jan kan zijn. Zeker, noem maar eens een. Boris van der Ham. Ja. Ja, ik help je maar weer. Ik red je. En jou, Augustin Klauw, onze Neandertaler. Oké, Jan, zullen we gewoon aan de slag gaan met die dames vragen? Daar gaan we. Ed Hanneke G. Lieve Janne, kaal of kammen? Het allitereert wel mooi. Ik denk dat dit over een pikkenpakken porretje ruiken aan mijn snorretje gaat, Jan. Ja. Nou, zeg het maar, kaal of kammen, jongen? Nee, nooit kaal. Kammen dan? Nooit kaal. Ja, de rest maakt me niet uit, maar nooit kaal. De automan nog even open? Want dan moeten we toch eigenlijk ook wel weten. Ja, als je een autoblad hebt, dan heb je in ieder geval ballen. Ik zat alweer te twitteren. Wat was de vraag? Kaal of kammen, vraagt de vrouw. Nou, ja, jeetje. Nou, niet zo nichterig, Carlo. Gooi het eruit. Oh, nichterig. Kan je ook een echte Jan zijn, overigens? Nou, dan gaan we voor kaal. Jan, gaan we voor kaal. Ja, nou, je wilt toch een mening? Dan krijg je er een. Nou, zeg, nou komt-ie. Lieve Hanneke, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of het kaal of kam is. Het enige wat moet zijn, is dat de bielsen bloot liggen. En zo is het maar net. Ed Lisette van Lent. Lieve Jannen, ik wil per se een nieuw bankstel. Mijn vriend niet. Wat moet ik doen? Ja, dat is nogal simpel. Jan, moeten we hierover discussiëren of gooi ik hem er meteen niet uit? Lieve Lisette, als jouw man geen nieuw bankstel wil, dan neem je geen nieuw bankstel. Luisteren, kring! Ja, sterk. @ Anja ter Horst. Lieve Jannen, mijn man werkt vaak over. Te vaak. Hoe kan ik controleren of hij vreemd gaat? Kus. Anja. Dat gezoen, daar hou ik helemaal niet van die vreemde wijven. Nee, voor mij hoeft het ook niet. En helemaal niet van een wijf waar de man vreemd gaat. Ik denk dat jij misschien hier antwoord op kan geven, Jan. Lieve Anja. Ja, niet. Een beetje, man. Zeker als het een echte Jan is. Die zorgt dat jij daar nooit van zijn leven achterkomt. Want nooit. Anders is het een ongelofelijke Johan. Yes. Dus als jouw man toevallig Jan heet, wat zomaar zou kunnen, dan is het is één ding. Koop condooms. Doe het veilig. Voorkom SOA. Veilig, vrijen, altijd plus één. Nee, weet je wat het is? Hoe je dat checkt? Als hij 's morgens een schone onderbroek aantrekt. 'S morgens? Ja. Volgens mij, juist als hij 's avonds thuis komt en hij trekt er nog eentje aan. Dat weet ik niet, Jan, want ik heb daar geen ervaring mee. Nee, ik ook niet. No. Plus dat je zou testen. Goed, nou, dat was hartstikke mooi. Leuk. Anja, bedankt voor het schrijven. Jongen, jongen, jongen, zeg, dat echootje gaat ook in je kop zitten. Ik vind het heerlijk. Carlo Brands is vertrokken. Die Carlo, bedankt. Volvo. Carlo, bedankt. Nou ja, lekker verder reclame voor Volvo. Een vriend van de publieke. Ja, kom op, even dat ding er doorheen rammen. Dat gezeik met de sport komt nu weer. Dus dan gaan gaat er weer over wat... Feyenoord? Tuurlijk wel. Gaat het wel over Feyenoord? Let maar op. Ik ga pissen. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Mijn vrouw is er vast niet blij mee, want we zaten al eens ondergedoken. Maar ik moet het vandaag met u over de machtigste amoebers van Nederland hebben. De Feyenoord-supporters. Er zijn heus wel Feyenoord-supporters met een IQ van boven de 100. Maar die hoor je niet. Die snappen dat het bij Feyenoord zo'n puinhoop is dat er een paar jaar fors gesaneerd moet worden voor Europees voetbal aan het eind van het seizoen weer een zekerheidje is. En er zijn de Feyenoord-supporters van wie je wel hoort. Met deze week als tragisch dieptepunt de quote: Martin van Geel, die mag voorlopig blijven. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord is nog geen 2 maanden in dienst. En God zij gedankt en geprezen, hij hoeft nog niet te verdwijnen van de supporters. Wel financiële baas Onno Jacobs, commerciële baas Mark Koevermans, algemene baas Erik Gudde, president-commissaris Dick van Wel en verder ook ieder ander met een stropdas. Dergelijke onzin komt uit de mond van Erik van Dorp, voorzitter van de officiële supportersvereniging van Feyenoord. Er motten koppen rollen, dat is het punt. Nu zou ik dergelijke stoelpoterzagerij nog kunnen begrijpen als die Feyenoord-supporters zelf, zeg maar na ampel beraad, tot de conclusie waren gekomen dat er schoon schip gemaakt moet worden in de Kuip. En dan zou ik nog zeggen, begin met de grootste prutser, Mario Handicap 3-been. Maar dat terzijde. Het punt is echter, die supporters van Feyenoord hebben hetzelfde instinct als menig PVV-stemmer. Als links iemand boer roept, schreeuwen ze voor de zekerheid maar mee. En als rechts iemand de buitenlanders schuld geeft van alles, weten ze niet hoe snel ze hetzelfde moeten roepen. In Rotterdam structureel voorafgegaan door het adjectief kanker. En ja, ik kan het wel weten. Ik zat namelijk 2 jaar in vak RR, waar de Feyenoord-supporters hun agressie en zelfs haatgevoelens nog redelijk in bedwang hielden. Of waar de permanent aanwezige geur van wiet zorgde voor een algehele verdoving. Daar wil ik vanaf wezen. Het zijn stuk voor stuk best aardige mensen, die Feyenoord-supporters, maar in een groep worden het heel snel kut-Marokkaantjes. Met hun rood-witte bontkraagjes terroriseren ze ook mijn club. En daar heb ik goed de pestpocketering over in. Om het eens in hun eigen taal te zeggen, zonder die ziekte. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, wat dacht je van een onderdekplekje? Wil je bij mij? Niet verder vertellen, ik ga 3 dagen naar Bloemendaal. Ik denk zomaar dat ik binnenkort een paar bonnenboekjes voor je ga stelen ergens. Hartstikke fijn, vriend. Heden nummer 2. Uit de top 10 van Francisco van Jolen is een vrolijk nummer. Die man is ook zo veelzijdig. Where you gonna sleep tonight? Christmas front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his Motley Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Jongen, jongen, hou dit nog op. Nee. Nou, ik denk dat we wel klaar mee zijn met het gesodemieter. Ja, dat zat. Wie was het? Dit was This is the Life. Nou, dat hebben we al een paar duizend keer gehoord van Amy MacDonald. Ik zou zeggen, klotenplaat. Ja. Nou, ga maar doen dan. Mooi. Hey, jullie kunnen zo weer bellen. 0800-112 voor wat een geleuter. Maar we gaan eerst even luisteren naar iemand die niet kan ophouden met het uitdelen van complimenten aan de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. Hier is Martin. In Tsjechië zegt men, of niet er baru, se melicitat ja kolonu. En dat betekent, die binnenkant van een café moet voelen als een baarmoeder. Dit zegt iets over die gastvrijheid in het land, maar ook over die klant, die wil service, zich thuis voelen en warm bad. In Nederland wordt je oudsmijter bijna vanuit die keuken op je tafel geflikkerd. Die ober spuug je nog net niet in jouw gezicht als je met gratie gods een biertje durft te bestellen. Dit land heeft ongastvrijheid en badheid uitgevonden. Je bent hier als klant niet koning, maar een strontvlieg die de herbergier lastigvalt. Maar ik zie verandering door die crisis. Mensen hebben minder te besteden. En als ze dan toch geld uitgeven, dan willen zij service, een glimlach, een bakje water voor die hond. Al die chagrijnige hoefters, die moeten nu wel, want anders verdienen ze geen droogbrood meer. Natuurlijk is een recessie niet prettig, maar het heeft wel zijn voordelen. Die crisis heeft die klantvriendelijkheidscrisis opgelost. Niet die economie is de boosdoener aan zijn ondernemer nu kapot gaat, maar zijn servicebereidheid. En zo wordt elk restaurant een prachtige en warme, zachte baarmoeder. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Dat doet mij trouwens denken. Weet jij hoeveel kamers een koet heeft? Ik ook niet. Ik ben alleen in die gang geweest. Nou, het is weer tijd voor... Wat een geleuter. Ja, aan de ene kant bezuinigen we op de PGB... en tegelijkertijd wordt er een paar miljard in de bodemloze put gestort... die Griekenland heet. En dat gaat erbij steeds minder Nederlanders in. Zeker. Dan, zo is dat. Je doet nu Jasper de Groot winnen. Goedenacht. Hey, dus laten we net als de Duitsers die hele euro maar ter discussie stellen. En uit een peiling van de Frankfurter Allgemeine bleek dat 72% van onze oosterburen, voorheen de moffen, de euro kwijt willen. Een goed idee, want dan gaat ons salaris meteen ook keer 2,20371, Jan Roos. En zo is het maar net, Jan. En dan ga je eindelijk verdienen. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. We moeten de gulden terug. Ja, dat is misschien een goed idee, maar misschien ook niet. In ieder geval heb je daar een mening over. Bel 0800-1121 en je kan eens eventjes je mening geven over die stelling. En we gaan nu gelijk door naar... Ja, naar Gerard gewoon. Naar Gerard. Dag Gerard. Goeiedag, Janne. Hey Gerard. Nou. We zijn een partij genaaid. Wat? Wie? Met die euro. Oh. Dus? Want volgens mij heeft die Duisenberg ook goed zijn zakken eraan gevuld. Ja. Want niet Duisenberg, die gaat de hele wereld nog steeds rond. Eerste klas. Ja, in de Gazavlootje. Jij vond het zelf wel een goede grap? Ja, ik vond hem wel leuk. Ja. Jij ook, Jan? Ja. En ik vind jullie... In het begin vond ik jullie programma KUT, maar ik ga het steeds beter vinden. Oh, leuk. We zijn binnenkort van de zender af. Gerard, dankjewel. Oh, heerlijk. Wat een geleuter. Komt-ie? Goedenacht. Goedenacht. Nou Jasper, dat was net even een beetje knudden met een petje op. Heeft Jelmer eindelijk een keer zijn best gedaan? Is er eindelijk een keer een goed spel? Is er eindelijk een keer geen kutspel? Belt Jasper de Groot. En die weet niet eens... Niks. Die andere twee wist ik wel. Maar ik dacht in het begin aan vast met degene die, waarvan ik van tevoren eigenlijk niet wist. Maar ik dacht maar... Jasper, de stelling! Oneens. Ben je oneens? Ja, we worden dan weer genaaid. Dat is de vorige keer dat je gelijk de belastingen overhoogt en de schuld opgegeven. Maar de vorige keer zat je nog op de kleuterschool. Hou het toch eens op. Jasper de Rood? Ja, klopt. Je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Eindelijk een vrouw. Dag Lisanne. Hallo. Daarom hallo. Je zo'n haast, Jan. Jazeker. Ja. Vertel eens, Lisanne. Lisanne, waar woon je? Hoe oud ben je? Ik ben 20 en wat? Ik woon... In Borculo. Je moet die telefoon niet richting de navel duwen. Die moet je eigenlijk gewoon bij je mond houden. Ja, dat doe ik ook. Oh, hey, en wat heb je op dit moment aan? Ja, het is toch al laat, hè? Ja, mensen hebben op dit tijdstip niet altijd gewoon alle kleding nog aan. Nou, ik zit op dit moment in een tuinbroek en bruine klompen, dus... Nou, lekker. Jezus, dat, Christus, en nou. Hoe vond je de laatste opzij? Was het een goed nummer? Wat een geweldig. Nee, dat lees ik niet. Wat dan? De yes? Nee, eigenlijk ook niet. Hey, zeg eens, Klompenboer. Klompendijk. Wat vind je van de stelling? Ik denk inderdaad ook dat we genaaid zijn met die euro. Maar nee, maar dat was de stelling niet. Moeten wij de gulden terug, ja of nee? Nee. Oké, dankjewel. Wat een geleuter. Remmold. Hey, goedenavond. Goedenavond. De stelling... Hey, jij zei net van, gaan we meer verdienen als Remmold, maar Remmold. Ging het toch niet voor het geld. Remmold, hoe oud ben jij? Ik ben 17. En tegen wie praat jij op dit moment? Tegen Jan Dijkgraaf, hè? Tegen Jan Roos. Oh, nou, ook die is twee keer zo oud. Dan zeg je niet jij zei, dan zeg je meneer Roos. Jij zei, de jij bakken ook sowieso niet zo erg nee, van. Nee, precies. Maar Remmold, het bedrag dat wij thans in euro's mogen ontvangen van de belastingbetaler... Ja. Dat bedrag gaat keer 2,20371 om op guldens uit te komen. Dus in plaats van 1 ton, stel dat we maar een ton zouden verdienen voor dit prachtige radioprogramma, zouden we dan 220.742 euro'tjes mogen bijschrijven. En geloof me, dat klopt. Ja, maar de... Goed, hè, dat hoofdrekenen, of niet? Ja, heel goed, Jan. Ja. Remmold, heb je nog iets te vertellen over de stelling? Want tot nu toe is het zo stil aan de andere kant van de lijn. Dat komt ook omdat Jan Roos aan, hoe heet hij? Ja, dank je hoor. Dat ik, de dijk gaf aan. Ja, zo ben open niet, hoor. Nu ga je te ver. Aan de hoofdrekening is. Remmold, ideeën 10, uitvoeringen 0. Ja. Remmold, hey, bedankt hè. Doei. Wat een geleuter. Ik denk dat Remmold een beetje ziekig is. Henk, hoe is het? Ja, hallo. Ja, wat een geleuter zeg. Luister eens, het loskoppelen van de euro en weer terug naar de gulden. Dat betekent 2,21 zoveel winst op korte termijn. En een enorme hyperinflatie binnen de 2 jaar daarna. Alles goed, als jongen. Als je nou eens naar de reglobaliseringsprogramma gaat kijken van meneer Eduard Bestel van het eigen Eduard Bestel. Wat een geleuter. En zo is maar net. Dag Guido. Goeiedag heren. Hey, goeiedag jongen. Ben je al bezig met je avonddienst? Nou, hou op, schei uit. Nou, vertel eens even, wat ben je aan het doen? Zit de krentenbrood al in de oven? Nee, nog niet. Wat ben je dan aan het doen, Guidootje? Ik zit hier naar een webcam te kijken waar ik twee Jannetjes zie. Ah, leuk, Guido! Nou, heb je nog iets over die stelling, of... Nou, doe mij de gulden maar terug. Je hebt gelijk ook. Wat ga je dan verdienen eigenlijk? Even snel hoofdrekenen. Wat ga je dan verdienen in guldens? In guldens ga ik 7000 verdienen ongeveer. Ja, ongeveer doen we niet aan. Exact wil ik het horen. Ja, nee, dat gaat niet op deze tijd. Oeh, op deze tijd gaat het niet. Op deze tijd. Ik heb het net gezegd, mijn op salaris. Op deze tijd nou, gaat dank het je. Niet. Wat een geleuter. Joni. Goedenavond. Heet je echt Joni? Ja, dat was vorige week ook. Ja, Joni Mitchell, grapje hadden ze toen. Ja, ja dat had ik toen in. Oh, dat is weer een tikfout. Nee, hij heet echt Joni. Met ja, dat klopt. Het is geen paard, het is geen pony. Dat werd er vorige week gezegd. Ja, ja. Ik let nooit op als Jan Roos antwoord is, sorry. Nou, op het moment dat ik dan zeg, Joni, het is geen paard, het is een pony. Set. Dan zou ik kunnen zeggen, hé, wat een mooi gedicht. Joni, de stelling. Is ook een mooi gedicht. Ik ben het eens met de stelling. Nou, wat is de stelling eigenlijk? Want ik ben er wel kwijt. Joni, bedankt. Wat een geleuter. Hey Joni. Hallo, goedenavond. Jonietje. Hallo, alles goed? Joni. Joni, weet jij waar Sonneveld en Boukje zijn gebleven? Nee, ik heb geen idee. Want die mis ik echt vreselijk. Wat zei je? Die mis ik. Misschien hebben ze een baan gevonden. Dat ze zeg nee, maar niet... Nee, ook niet, helaas. Jij ook niet? Jij ook niet? Ben je ook werkeloos, Joni? Nee. Wat zei je? Ben je werkeloos? Nee, ook niet. Ik zit op de vrachtwagen. Zit je op de vrachtwagen? Oeh. Pas je op met afstappen dan? Ja hoor, zal ik zeker doen. Nou, Joni, de ballen, zeggen jullie toch op de vrachtwagen altijd, de ballen? Ja, de ballen. Gakballen met mayo. Ja, nee, jongens, kom op, hé. Een beetje niveau. Wat een geleuter. Ik heb wel gehad hiermee. Ik heb het ook wel gezien, maar wij hebben het land weer geraadpleegd. Wij hebben onze democratische plicht weer gedaan. En wat gebeurt er nou? Wat? Zijn weer Jan Roos. Maar wat gebeurt er nou? Ja, ik praat Komt die golden terug of niet? Die golden? Ja. Nee, ik zal je vertellen wat er gebeurt. Even snel. Ja? Binnen no time hebben we de euro en de zeuro. Dus dat zijn alle olijfkanenlanden. Die hebben samen een eurotje euro. Die alle kanten opvliegt. En de hardwerkelijke West-Europese landen. Die hebben de euro. De Noord-Europese euro. En dan worden we weer rijk. Nou, het eerste uur was beter. Joden, moslims. Er is maar één man die zijn onverdoofd ritueel slacht. En die vervolgens toch zonder gevaar voor eigen leven door Amsterdam kan kuieren. Onze Nico. Zo, schaapje. Lig je nou lekker op de betonnen vloer? Je vier pootjes gezellig met een touwtje bij elkaar gebonden. Je kijkt een beetje bang uit je geinige schapenoogjes. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Ik, Mohammed de Schapenslachter, hou mij duidelijk aan de nieuwe rituele slachtregeltjes. Dus wees maar niet bang, fijne wollige vriend van me. Om mij en andere halal-types blij te houden en dus op de PvdA te laten blijven stemmen, is er een fijne polderoplossing gevonden voor jouw mogelijke leider. Nee, jochie, ik ga jou niet meer pijn doen dan een verdoofd geslachtbeestje. Zo, doe nu maar even rustig. Ik zal dit mes eens door je strot trekken. Dat is zo gepiept. Het is gebeurd voordat jij kan zeggen, hoor. Komt-ie. Nou, was dat nou zo erg? Goed, je bloedt nu snel dood. Beetje bloed in je longen, beetje stikken. Maar dat hoort erbij, oké? Nu komt-ie. Zeg, schaapje, heb jij nog pijn? Zo ja, dan zal ik je even verdoven. Schaapje. Oh, dus je zegt niks terug. Nou, dan zou je wel geen pijn hebben. Rust zacht, leuke krullenbol. Ja, dat was Nico. Nou, top, man. Oh, de nanuk. Ja. Ja, hoe vond je YOLO? Ik had iets meer verwacht van YOLO. Nou, wat ik wel erg grappig vond, was dat we nog nooit een D66er hebben gehad na Boris van der Ham. En we hadden er een. YOLO geeft geen mening. Nee. En is niet van de Godwins. En vindt het ook niet belangrijk hoeveel mensen kijken op joop.nl? Ik ben een beetje er stil van. Maar... Vond je het een aardige gast eigenlijk? Ach jongen. Ga je naar zijn verjaardag over 4 jaar? Ik ga er niet onderduiken. Dat is de vraag die straks gesteld is. Nee, die zou ik niet durven stellen. Nee, Ik ga ook niet op zijn verjaardag, want ik weet niet waar hij woont. Hey, trouwens, die Ed was er niet. Nee. Dus iedereen denkt van, is die Ed ontslagen? Overleden? Ontslagen? Nee. Maar die Ed moest naar een van de achterlijk popconcert in België. Een van de linksdraaiende beschavingsconcerten. Ja. Teringherrie. En Rockwerchter of zo. Ja, allemaal zwetende, harige types. Het pinkpop van België is dat. Maar ja, in ieder geval, daar moest die Ed heen. En we wilden hem niet bellen, want we wilden niet van die linkse takkenherrie op de achtergrond. Nee. En maar eigenlijk, Ed, als je ons hoort, de tering. Ik wou zeggen de tyfers. Maar dat komt op hetzelfde neer, toch? Maar Ed moet echt heel erg oppassen dat we volgende week misschien wel weer niet gaan bellen. Nou, ik mis hem toch, hoor, in de bed. Dan vraag ik gewoon Bas Paternotte, want die schijnt ook heel erg onderlegd te zijn op het gebied van internet en gadgets. Nou, doe jij je afkondiging maar. Bas. Dit programma werd publiek gemaakt door Jan Wezi en Jan Borst. Achter de Ruit, Jan Gussinklo en Jan van Lent. Muzak, Johan van Joden. Uitsmijter Jan Benning. Plaatjes bij de Praatjes, Jan en Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan den Bramen. Lieve mensen, tot de volgende keer maar weer. Dag lieve schatten, slaap lekker. Groetjes aan Adeline doen van en hier. Lekker dromen, net als YOLO. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Weet jij hoeveel kamers een koet heeft? Ik ook niet. Ik ben alleen in die gang geweest.